اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و ربی یا رب المشرقین و المغربین، لیس لی شیء الا هو بمولای الحسین. الهی و ربی یا رب الجن و الناس، لیس لی شیء الا هو بمولای العباس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان گرامی عزیز و محترم، چه از دانشگاه فردوسی و یا اینکه از دیگر دانشگاه ها تشریف آورده باشن اینجا. خب همونطور که مجری محترم فرمودن، موضوع بحث و همینطور که در بنر قابل شهود و دیده میشه در رابطه با سبک زندگی هست. مقوله ای که چند سالی توجهات رو جلب کرده به خودش و جا داره روش دقت زیاد صورت بگیره، چون هویت یک مردم، یک ملت، یک امت شاکله ایست که او رو به سمت جلو پیش میبره. هدفی که داره برای او کشنده است و بیا برش داره گلدونه رو کنم، بیا بذار اون رو. آره بذارش اونجا. خواهش میکنم. نه خواهش میکنم، تا گل پشت رو نداشته، حالای جلو ما میبود زیاد ایرادی نداشت. بله، هدف یک کشنده است، یعنی حالت مکش داره. اون هدف اصلی که آدم تو زندگیش داره آدمو میکشه به سمت خودش، جاذبه. و هویت راننده است، یعنی شما رو میرانه به اون سمت که باید برید. این خیلی مهمه. پس زندگی ما خلاصه شده بین این هدف و بین این هویت و شعوری که ما رو به این سمت میبره، در رفتار ما، در گفتار ما، در پندار و کردار ما بروز داره. من قبل از این که بخوام ورود پیدا بکنم به این بحث، یعنی متاسفانه یه سری نکات هست تا شما بیسشو نچینی هر چی صحبت کنی فایده نداره. یعنی این خانه‌ای که روی آبه، یه خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است. ما بیم طرح ایوان بزنیم فونداسیون نداشته باشه اون بنایی که می‌خوایم بسازیم، خیلی بده. لذا من مجبورم، من عذرخواهم از دوستان، این 7-8-10 دقیقه یه توضیح خیلی کلی بدم، پایه رو بچینم تا بتونم ادامه بدم بحثمو. یا اینکه بعضا در برخی از همایش‌ها هستش که یه استادی میاد اون پایه بحث رو مفصل بحث میکنه، فردی دیگر میاد اون رو ادامه میده. و این معمولا تو کشور ما کم پیش میاد، یعنی چون این اساتید رو با هم مچ کردن و سینک کردن اینا خیلی کار سختیه. هر کدوم برای خودشون یک داستانی دارن و یک دبدبه و کبکبه و یکی میخواد اساتید رو جمع بکنه. خدمت شما عرض بکنم، خداوند متعال در قرآن عزیز هدف و آفرینش رو نقل میکنه. من امسال رو این بحث دست گذاشتم، تو چند جا دارم تکرار میکنم به خاطر اینکه من یه پازل خیلی منظمی تو ذهنم دارم برای 10 سال و بعدش برای 50 سال. یعنی قشنگ میدونم که از کجا باید شروع کنم، چی بگم، امسال سال چه چیزی رو باید آروم آروم بحثش مطرح بشه. سخنرانی بندرم سیرش رو دقت بکنید میبینید از خود شیطان شروع کردیم، داریم میایم به این سمت که بریم به این به سمت الالله. یعنی یک جاده رو فرض بکنید، اول من تحذیر دادم و انذار دادم نسبت به گارد ریلا که به اینها نخورید. آرام آرام که جاده داره تعریف میشه، حالا میخوام خط وسط جاده رو معرفی کنم، در مورد خط وسط جاده صحبت بکنم. یه 2-3 سال این به من نیست که اون مباحث قبلی کات بشه، نه، یعنی اون هم وجود داره، اما زوم هدف و بحث روی چیز دیگه است. کما اینکه زمانی که ما از دشمن شناسی خیلی ویژه صحبت میکردیم، اگر عنایت میداشتید گریزهامون کاملا به خط وسط جاده بود، یعنی یه تبری داریم و یه تولی. چرا اینجور پلنتو چیدی؟ به خاطر اینکه خود قرآن گفته یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول کفر به طاغوت بعد ایمان بالله. اول میگی لا اله بعد میگی الا الله. این روش منه، برخی اینو قبول ندارن، میگن نه اول از خدا بگو، هر چی دیگه غیر این باشه میره کنار. من اینو قبول ندارم خودم، چون این مبنای قرآنی نداره و صحبت از خدا انقدر بسیطه، انقدر وسیعه که آدم حب محض میشه. حب محض فایده نداره، ضربه به تو میزنه. آدمایی رو دیدید همه رو دوست دارن؟ اینا مشکل دارن ها، اینا تو زندگیشون به ضربه میخورن ها، اینا به هر آدمی اعتماد بی خود میکنن ها، کلاهبردارا بیشتر سر اینا رو میتونن کلاه بذارن ها. یا آدمایی هم هستن که واقعا منفی بین هستن، همش نگاهشون منفیه، فقط نکات منفی رو میبینن. اینا هم خیلی بده. بلکه اون حالت معقول اینی که هر دوتا باید کنار همدیگه باشه، دشمن شناسی کنار دوست شناسی، تبری یا تبرا کنار تولی یا تولا، اینا خیلی مهمه. وگرنه چهرمون کاریکاتوری میشه، چهرتون کاریکاتوری میشه. چهره باید مناسب باشه، اعضای صورت، بینی، چشم. اگر یکی بزرگتر باشه اون چهره خنددار میشه، زندگیت خنددار میشه، سبک زندگیت مضحک میشه. اینم فراموش نکن، تو 70-80 سال خوب عمر بکنی بیشتر فرصت نداری و قرار نیست دوباره بیای یک بار دیگه با آزمون و خطا پیش بری. شیشتونگ باش، وگرنه کلات پس معرکه است. شیشتونگ باش. دنیا معرکه پهلوان نیستش که بیای نگاه کنی، حالا از این ور نتونستی نگاه کنی، جات عوض کنی بری اون طرف نگاه بکنی. نه، یک بار بیشتر فرصت دیدن بهت نمیدن و تو یک ابدیت خودت رو بر این مبنا میسازی. ببین عزیز دل من، شما دانشجویی، میخوام دانشجویی بحث بکنم. پیامبر یه حدیث خیلی زیبا داره، ایشون میفرماد مثال اون دنیا به این دنیا، اون دنیا به این دنیا، اون دنیای باقی آخرت غیب به این دنیا مثل این دنیاست به رحم مادر. خیلی هم معروفه این، ظاهرن فریقین هم نقل کردن، یعنی هم شیعه هم سنی. اون که تو ذهن من هست اهل سنت هم نقل کردن. مثال اون دنیا به این دنیا مثل این دنیاست به جنین مادر، به محیط جنینی و رحمیه. شما اگر تو محیط رحمی یک سری ابزار دارید که هیچگاه ازش استفاده نمی کنید. یک جنین وقتی در رحم مادر کامل میشه چشم داره، اما این چشم به دردش میخوره توی رحم مطلقا. مثلا اون محیط، محیطی نیست که از چشمت بتونی استفاده بکنی. حس بویایی داری استفاده نمی کنی، حس لامسه داری استفاده نمی کنی، اصلا قوه چشاییت بسته است. چون از چی استفاده میکنی؟ بند ناف. و جالبتر یک سری ابزار رو اون طرف استفاده میکنی که مطلقا به درد این طرف نمیخوره، مثل بند ناف. اونجا وسیله تغذیه است، اما این طرف وسیله تغذیه نیست. یه چیزه بگید اضافه است که میبرنش. نوزاد که به دنیا میاد بند ناف آویزونه بشه، یه چند روزی بعد این آرومارو میفته یا پزشکان میکنن. چرا؟ چون اون ابزار در رحم مادر، ابزار جنینی بگیم، دیگه اینجا کاربردی نداره و یک سری ابزار اونجا تو تکامل پیدا کردی، به دست آوردی که اونجا کاربرد نداشته، برای محیط غیب بوده. یک سوال، به نظر شما آیا جنین میداند که قرار است به دنیا بیاید؟ اصلا میداند جنین؟ اصلا میفهمه جنین؟ اون فهمی که بله صدای قلب مادر رو تشخیص میده. اگر دقت بفرمایید تو حواس پنجگانه که داشتم مثال میزدم، حس شنوایی رو نگفتم. یعنی بعضی از ابزارم هست هم اون طرف به درد میخوره هم این طرف به درد میخوره. جنین درکی از دنیای پس از این نداره، جنین درکی از دنیای خارج نداره، تمام زندگیش و دنیاش در این محیط مرطوب و تاریک رحم، اصلا درکی از نور نداره. جنین در ظلمت محضه. یخرجهم من الظلمات الی النور. مثال های قرآنی خیلی زیباست. میگم اما اون کسایی که اولیاء هم الطاغوت یخرجون هم منن نور الی الظلمات، برعکس میبرنتون. عزیز دل من، اگر یک نفر زمانی که در زندگی جنینی و رحمی هست توجهی نکنه به رشد دست و پاش، بگن باید مادر این غذا رو بخوره تا دست استخون بندی بچه خوب بشه، به خود جنین باشه میگه مردشور استخونو ببرم به چه درد میخوره، بند نافو بچسب. همینها، همینطور که مضحک به نظر میرسه این رفتار جنین، همینطور مضحک به نظر میرسه رفتار ما تو این عالم جنینی بزرگ. هرچی بهش میگی این عضو بدن تو تقویت کن، قراره به دردت بخوره، قراره بدوی رو زمین، میگه کدوم دویدن؟ اینا همش شر و وره، اینا همش همش مزخرفات و لاتایلاته. من همینجا رو میشناسم، من همین محیط رو میشناسم، تنها موجودی رو که میشناسم این صدا قلب است. اصلا جالب اینجاست، جنین درکی از این نداره که در درون وجود دیگری است. مادر بهش میگه من از رگ گردن به تو نزدیکترم. کدوم مادر؟ اصلا مگه مادر درک میکنه؟ نه، یه بند روزی بهش وصله، از طریق همون ارتزاق میکنه، قضا میخوره، اما حالیش نیست کی داره روزیشو میرسونه. اصلا درک از این مسئله نداره، در جهل محض، در ظلمات محض. مثالای قرآنی، مثالایی که پیامبر میزنه بی‌نظیره. میشه در مثل مناقشه کرد، انقدر عجیبه، میگن تو مثال مناقشه نکنید، اما انقدر دقیق مثال. و ذالک الامثال نضربها للناس، میگه این مثالا رو ما میزنیم بر مردم، وگر والله علیم، وگر خدا عالمه، خدا همه چی میدونه. این جنینی که باید چشاش خوب درست میشده، زبانش خوب مزه ها رو تشخیص میداده، سلول های بویایی خوب میتونسته تشخیص بده، انواع رایحه ها رو، دست و پاش خوب قوت میگرفته که بتونه جسمی رو بگیره و بتونه بدوه، رشد پیدا نمیکنه، به دنیا میاد، موقعی به دنیا اومدن هم مقاومت میکنه، نمیخواد، جون کندنش سخته براش. وقتی به دنیا میاد، لحظه به دنیا آمدن چشماش تا باز میشه و این دنیای جدید رو میبینه، اصلا کل تصوراتش میریزه به هم، کل تصوراتش میریزه به هم. یه خورده که میگذره بزرگ میشه، میبینه بقیه دارن میدون، این پاهاش خوب رشد بگید نکرده، عجب، یوم الحسرت، چه حسرتی میخوره. میبینه بقیه از رنگا صحبت میکنن، بقیه دارن از یه سری اشیاء صحبت میکنن، این که این فقط میتونه لمسشون کنه، که این فقط میتونه عصا بگیره بزنه رو زمین پیش بره، نمیدونه، هیچ درکی از اون مطلب نداره، نمیتونه بفهمه مثلا اینا که میگن هواپیما یعنی چه شکلیه، اصلا متوجه نیست رنگ قرمز یعنی چی. صدی بیا بره، چطور میتونید برای کسی که رنگ قرمز رو ندیده بهش بگید رنگ قرمز یعنی چی؟ چطور میتونید؟ هیچجور. اصلا وسیله ارتباط و دیالوگ شما کات شده، چطور میتونید؟ چطور میتونید برای کسی که حس بویایی نداره بیاید در مورد شمیم و رایحه عطرهای آنچنانی و ادکلنهای آنچنانی و بوی گلهای زیبا صحبت بکنید؟ هیچ درکی نداره. فلذا این که درک نداشته باشی دلیلی بر نبودن نیست. بیاید بفهمونید. بعضیا هستن در اثر حادثه‌ای، بیماری، چشماشون از دست میدن. اینا میگن رنگ قرمز یادشه چیه. اما بعضیا هستن اصلا نمیدونن رنگ قرمز چی هست، چون هیچ وقت رشد پیدا نکرده، چون اصلا ندیده. یوم الحسرت. امروز به تو میگویند دست و پاهایت را تقویت کن، چشم دلتو باز بکن، مشام تو ورزش بده که آماده بشه برای شنیدن رایحه‌های بهشتی. اما برای برخی مضحک به نظر میرسه، میگه بنده ناف و بچسب، میگه همین زیبایی های همینجا زینت دنیا. چقدر قرآن گفته حب الدنیا رأس کل خطیعه، امیر مؤمنان فرمود گیر دنیا شدن رأس تمام اشتباه هاست، نفرمود که دنیا رو بذار کنار. اصلا و ابدا این نبود که بگن بنده ناف و ول کن، یه اشتباه داری میکنی، به درد نمیخوره بنده ناف. نه، باید باشه، اصلا صحبت این نیست. میخواست بهت بگه که همه چی بنده ناف نیست، همه چی این دنیا نیست، همه چی این دو روز خوردن و خوابیدن نیست. برای اینکه خوب این مطلب برات واضح بشه، کنارت کسایی رو گذاشت که همینا رو دارن از تو هم قوی تر. چیا؟ جکو جونورو. میگن عقاب اگه سواد میداشت از 30 متری میتونست روزنامه بخونه. لامصب رو هوا داره میره، موشه اون لا چمنا زیر بوته ها چشش زوم میکنه، زوم میکنه از چند صد متری شیرجه میاد، این موشه نمیفهمه چی بود. یه لحظه به خودش میاد تو شکم عقابه. قطعا دست و پای یوزپلنگ برای دویدن از دست و پای چلفتی ما بهتره. قطعا قطعا مشام سگ، مورچه، مشام مورچه بو میکشه، میگن از 4 کیلومتر بو میکشه مورچه. غذا تو خونه میسوزه نمیفهمه. چیو میخواد به ما بفهمونه؟ میخواد بگه که اگر دل بستی به همینا، با این جونوره چه فرق داری؟ اولائک کل انعام بل هم اضل. چون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در زمین و آسمان است دارن خدا رو تسبیح میکنن. اون سگه هم داره تسبیح خدا میگه، اون مرغ تسبیح گو. دیدم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و ما خاموش. اونم داره هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. اونم داره وصف زبان خودش داره حمد خدا میگه. نمیفهمیم، چسبیدیم به یک زندگی گوسفندی، به دنیا میایم، بزرگ میشیم، به زبان گوسفندی عرض میکنم، انسانی نمیگم. گوسفنده به دنیا میاد، بزرگ میشه، جفتگیری میکنه، یا بچه به دنیا میاره، یا شاهد به دنیا آمدن بچه توسط همسرشه، بعد میچره، دغدغه خاصی نداره، بعدش هم میمیره، لاشش هم دور نمیندازن به درد بخوره، زیر خاک قایم نمیکنن لاششو، به درد میخوره. امیر ملک کلام علی فرمود مال ابن آدم و الفخر اوله نطفه و آخره جیفه. پسر آدم را چه جای فخر فروختن است؟ اولش نطفه ای و آب جهنده ای بیش نیست و آخرش لاشه ای. دو ساعت بذارن اون بغل، همه فک فامیلا در میرن، بو سگ مرده آدم میگیره، جنازه بوی سگ مرده میگیره. کنار جاده رد شدی، شیشه پایینه، یه بوی متعفنی میاد، شیشه ها رو میدید بالا، چی شده آقا؟ یک سگی رو کنار جاده زدن، یه شغال، یه روباه، یه چیزی، حیوانی رو. مال ابن ما. پس کجای این جریان چسبیده به بند ناف؟ میگه همه چی همینه، همه چی همین زن و بچه و فلان، این بحث هست. اینا رو بهت داد که رشد پیدا کنی. لازم بود برای این که روزی دست و پا داشته باشی بنده نافی باشد. بنده ناف را داد که دست و پا پیدا کنی، وگرنه میخواهی چه کار این زندگی را که هر روزش از هر صد بار مردن بدتر است؟ برای چی میخوای؟ چطور زندگی کنم؟ این اصل ما شعور زیستن، شعار که قراره بهش برسیم، اون هویت هم که پشت سرمونه، شعور زیستن، خدایی زندگی کردن کار سختی نیست. مثل آدم زندگی کردنه، نه مثل گوسفند زندگی کردن. همه دعوا سر اینه. اگر اینقدر ارزشمند بودی، اینقدر ارزشمند بودی که به تمام مخلوقاتش گفت اسجدول آدم، اسجدول آدم، سجده کنید بر این آدم. چرا باید سجده کنیم بر این؟ چون او قرار خلیفت الله باشه، ژنشو داره، تغذیه خوب بشه، ژنتیک مشکلی نداره. ببین ما توی بحث اینا که داریم میگیم وقت توهین به معلولی نشه ها، این مثاله، مثال که بحث ژنتیک توش حرف نه، بحثی نیست. میگه ژنتیک مشکلی نداره، اگر میخوای بهتر بشی، تنومندتر بشی، باهوشتر بشی، تغذیه خوب کن. سرشو تو جوب آب پاک انداخته یا تو جوب فاضلاب، از کجا ارتزاق میکنه؟ شأن آدم بودن و حیوان بودن در تفکیک از همون اول از دور معلوم میشه این حیوان یا آدم. در ظاهر خدا تفکیک رو شروع کرد به وجود آوردن، نه تفکیکی که بگی این چشم داره اونم چشم داره، نه، گفت تا پوشش داشته باش. ترک اولای آدم اولین عقوبت الهی چیه به من بگید؟ رفت سمت اون شجره، خدا چیکارش کرد؟ لختش کرد، گفت تو زندگی حیوانی رو دوست داری، تو باید نباید دوست نداری. به تو گفتم همه جا آری، اینجا نباید، اینجا نباید، این حدوده. انسان بی حدود درکی از آزادی نداره. آزادی یعنی چی؟ آزادی یک مفهوم خود متناقضه، خود پارادوکسیکاله، در درون خودش ضد خودش رو داره. اصلا آزادی محض معنی نداره، تا کجا معنی نداره. اصلا در تضاد و محدودیتی که تو آزادی رو میفهمی یعنی چی؟ تا زیبایی نباشه، تا زشتی نباشه زیبایی که میفهمه؟ تا شب نباشه روز یعنی چی؟ تا سیاه نباشه سفید یعنی چی؟ اگر تضاد نمی بود رشد صورت نمی گرفت. تضاد شما با گرسنگی شما را به علم کشاورزی کشاند، تضاد شما با بیماری شما را به علم پزشکی کشاند، تضاد شما با سستی، کاهل بودن و تنبلی در تحرک شما را به تکنولوژی های رسون که به دنبال سرعت زیاد هستید. و الا لابد فکر کردید جنیان هم به تکنولوژی انتقال دارن فکر میکنن ها؟ میخواد چی کار؟ مثلا میدونید دیگه برای اونا تکنولوژی معنی نداره، مثلا نمیخوان، میگه من خواهم چیکار کنم مثلا؟ مثلا توی بعد دیگه دارن زندگی میکنن، مثلا مفهوم نیست، مثلا به درد نمیخوره، هیچ به درد نمیخوره. این باید دوزاری بیفته که واقعا یه نهیبی به ما بخوره، من خب گوسفندی زندگی کنم یا مثل آدم زندگی بکنم. چطور میشه رسید به اون حقیقت؟ همون صدای قلبه، همون صدای قلبه. میدونید دیگه اولین عضوی که کار میکنه گوشه، آخرین عضوی هم که از کار میفته گوشه. دیدید طرف افتاده رو تخت بیمارستان، پزشک میگه بگو، میشنوه، نمیتونه واکنش نشون بده، میشنوه. اما یه روز یه جوانی توی یکی از فرنگسرهای جنوب شهر تهران سخنرانی داشتم، اومد پیشم، جلسه خورد به نماز و رفتیم نمازخونه همون فرنگسرا نماز خوندن. از ساختمان اصلی جدا بود، نمیدونم فرنگسرای بهمن بود چی بود یادم نی. بعد این اومد به من گفتش که استاد من یه بار رفته بودم، حالا او گفت استاد ببخشید من خودم استاد نمیدونم، لفظی که او استفاده کرد دهنم پرید. بعد گفتش که من رفته بودم شمال تفریح، اراذلی هم رفته بود، رفته بود دریا و این ناجیه میگفت زیاد جلو نرید. و گفتیم بارا بابا اینا واسه اون بچه سوسولاس، من رو دایپ شیرجه اینا فلان میزنم، به اما میزنم و همینا که خفه میشن، همه همین کسایی که شنا بلدن رو بهتون بگم، اونی که شلا بلد نیستن از زانوشون ورتا تو آب اصلا نمیره. همونی که ادعاشون میشه چپ میکنن. بعد ما هم از این جهالت ها میکردیم، بعد هم از این قایق پایی ها میگرفتیم میرفتیم، عمق میشه 30 متر 40 متر، جلقای نجاتمون رو در میآوردیم، میپردیم تو آب شنا میکردیم، اصلا بگیم خیلی خولیم. اسمش خریت، اسمش نفهمیه. میگه رفتم اونجا، دیدی طرف میگه از تهران مشهد و 6 ساعته رفتم. آره بیشعور بودی، خیلی هنره تو رفتن، تو جون خودتو گرفتی، کف دستت به گاز رفتی، از آدم خولی. طرف میگه آقا من اسید خوردم. دیوانه ای تو، به خدا آخر زمان اینجوری میشه؟ مردم میان خولبازیاشون رو تعریف میکنن. آقا رسول الله فرمود، گفت جهال به جهالتشون مشهور میشن و لذت میان تعریف میکنم. دمیت هم چجوری رفتیم؟ خول بوده. او این کسی که چاقو دستش بگی تو خیابون بیفته بگی همینجوری میخوام تیکه پاره کنم ملتو، چجوری بگیریش؟ این کسی هم که همینجوری باشه رول میشه باید بگیریش. ما هم همینجوری بودیم، ما فکر نکنیم من تافته جدا بافته هم نه، نمال عصر جاهلیت ما هم بود یه آدم شیشتایی ها رو مسخره میکردیم، ما هم بود فلان. آره نمال عصر جاهلیت دید خوشتون نیاد. خب الان میگم بابا چی علاف کردیم خودمونو، مسخره کردیم خودمونو، مچل کردیم خودمونو بر چهار تا آدمه که حواسشون جای دیگه است. خلاص 6 میلیون اسمس دادم. شیش میلیون. بعد این میگفتش که زدیم تو آب و رفتیم و میدونید دیگه، بدن ناجیا بپرسید، خیلی از این کسایی که غرق میشن یه قلوپ آب میخورن، بعد آب دریا هم تلخه، بعد جور آزاردهنده است، یعنی واکنش ریه بهش خیلی شدیده، سرفه میگیره، میخواد نفس بکشه، بیشتر آب میخوره و بعد یه لحظه کلش رو میاره بالا، میبینه بالا سرش 2 متر آبه، موجه. خیلی از اینا سکته میکنن میمیرن. من پرسیدم از اورژانس، یه بار رفته بودیم شمال که اون لبه وایستاده بود، گفتن چه جوری میمیرن، خفه میشن چه جوری و فلان. مثلا طرف میگفت ما بوده که 15 دقیقه یک نفر تنفس دادیم برگشته، 15 دقیقه. خب اما گفت بخشای از مغزش آسیب دید طرف، چون اکسیژن کم رسیده بود، دچار فلج شد تو بخش از بعد. گفت خیلی از اینا سکته میکنن، خیلی از این کسایی که دار میزنن هم سکته میکنن و از ترس میمیره، سکته میکنه. میگفت آقا این موج اومد و من یه لحظه، میگفت اصلا من ترسیدم دیگه نفهمیدم چی شد. میگه یه لحظه خدا شد این بنده تعریف میکنه، میگفت یه لحظه دیدم خودم رو، دیدم از توی خودم در اومدم، اومدم بالا با چه سرعتی، اینقدر لذت بخش بود، بیوزن بیوزن. نگاه کردم دیدم 3-4 نفر اون پایین نشستن، داره تنفس مصنوعی میده، آب از تو ششم بیرون میریزه. میگه داشتم نگاه میکردم، برای خودم گیج بودم، جالب بود، خودم میگفت خودم رو میدیدم، میگفت اصلا اراده میکردم میرفتم این طرف اون طرف، برام لذت بخش بود. بعد میگفت یهویی دیدم خودم، جنازه خودم رو دیدم که جسم خودم دیدم، آب از دهنم پاشید بیرون، از تو ریه‌ام پاشید بیرون. یهویی خیلی خیلی خیلی خیلی سنگین شدم. میگفت باور نمیکنی چقدر دردآور بود اون لحظه، این سنگین شدن یهوی من. میگفت ششیشه شدم اون تو، چشامو باز کردم خودم اون چند نفر رو دیدم، انگار دوربین، زاویه دید دوربین عوض شد، من اومدم اونجا. میگفت بعد اون آدم شدم. و قبلش عروض لوباش میگفتم خدا خیلی دوستت داشته. از این خبرها برای خیلی ها 99% افراد نیست، بهتون بگم. اون شنوایی که قراره در درون رحم همراه من باشه و آخرین عضوی که از کار بیفته و با او به سمت کمال بروم، عقله. عقل لقوم یعقلون افلا یتفکرون یعلمون. اینقدر قرآن اینا رو تاکید کرده، بعضی فکر میکنه این لامصب اگه آکنه‌گر دارن قیمتش بالا میره، نه برعکس، مثل قالی کاشون هرچی بیشتر پا بخوره گرونتر میشه. بعد استفاده کرد، بعد فسفر سوزند. عقل، نعمت عقل. انسان با عقل خودش بسیار، خیلی وقت هست من و شما علم داریم اما عقل نداریم و اینا با هم تفاوت داره. یه جا میگه لقوم یعلمون، میگه یه روزی میفهمید، یعنی علمتون به یه جایی میرسه این مشکل رو حل میکنید. خیلی عجیبه، در مورد کوری از واژه علم استفاده میکنه، میگه شاید یه روزی علمتون پیشرفت بکنه، خودتون بتونید کورا رو چیکار کنید، شفا بدید، کورا رو خوب کنید با علمتون. اما در مورد بعضی چیزا این استفاده نمیکنه، یعنی نمیتونید با علمتون هم نمیتونید، یعنی محدود دیگه. میگن اگر مادر زمانی که بار داره قرآن زیاد بخونه، بچهش وقتی به دنیا بیاد عربی رو زودتر یاد میگیره. اگر مادر زبان دومی رو استفاده بکنه، چون صدای مادر در درون خودش میپیچه، اون میشنوه، آمادگی داره. اینجوری بهتون بگم، آمادگی داره. میگن من مقاله میخوندم در همین حوزه در مباحث مربوط به روانشناسی کودک بود، میگفتن یک بنده خدایی رو خیلی سریع زبان اسپانیایی رو به عنوان زبان دومی دخترخانه یاد گرفته بود، خیلی سریع، مثلا شاید مثلا 10 برابر حالت نرمال عادیش. بعد رو این خیلی پژوهش کرده بودن، تو مقاله نوشته کدوم بخش مغز، چون زبان یه جای مغز نیست، پراکنده است، درگیر میشه، اونا رو کار کرده بودن، به آخر بررسی کردن دیده بودن اینا یه همسایه اسپانیایی داشتن زمانی که باردار بوده مادرش، این یه ریز میومده فک میزده به گوشه مادر، یعنی موسیقی بیرون هم چه بسا اثر داره، این مادر یه سری کلمات از اون گرفته بوده تکرار میکرده، این اثر گذاشته بوده روش. خب حالا القصه، این عقلانیت قرآن شما رو به عقل داره. من استاد دانشگاه بهتون بشون بدم، علم داره، دکترا گرفته، فوق لیسانس داره، استاد دانشگاهه، اما عقل نداره. بچه 5 ساله کلا سرش میزه. به خدا استاد دانشگاه عضو یه فرقه شده بود، ما تو تعریف میکنم، گفتم این عبارتی که ما استفاده میکنم چی بود؟ با چه عقلی هی اینو تکرار میکنم، یعنی نداری دیگه. میگفت این گفت فلان، میگفتیم با چه عقلی اینو باور کردی؟ اصلا آیه قرآن و حدیث هم نیاز نیست بدونی، یخت آدم عقل داشته باشه میفهمه که اصلا این ادعا باطل، از بیخ و بنیان باطل. پزشک یه بنده خدا اومد بود بهش گفته، هم هر دو یعنی زن و شوهر پزشکن، عضو هیئت علمی یک از دانشگاه، طرف اومد بود بهشون گفته بود، اینا که میگم اینا که خودم دیدم، حالا شاید یه جای دیگه هم دانشگاه دیگه هم گفته باشم، اومد گفتش که بهش گفته بود که من مأمور شدم اون بقیه اون 313 تا رو پیدا کنم، تو و همسرت بشارت بر شما که جزء اونایی. اینا باور کردید، باور کردن. بعد این پزشکی میگه یک چند ماهی ما دیگه درگیر این بودیم دیگه، میومد خونمون، رفت آمد داشت، برای اون میگفت و فلان، میگه کار عجب غریب هم انجام میداد، بعضا ذهن ما رو میخوند. اینا میگه با جن میتونه این کار کنه. برای من قطعی شده است این مطلب، یعنی انقدر پرونده بوده که من مشاورش بودم، یا به من رجوع کردن که آقا نظرت چیه، یا افرادی که به خودم رجوع کردن برای من من باب استنتاج علمی اثبات شده است، یعنی در این مسئله به یقین رسیدم وجود این گربه گورای جنا رو میگم. حالا بحث قرآن که سوا، قرآن تاکید میکنه وجود داره، همون یه دونه بحثه برای کسی که مؤمنه، اما میخوام بگم همین زمینیش و بند نافیش هم به ما اثبات شد. بعد میگه بعد چند وقت همین سیگار میکشه، اینجا علمی که داره به دردش میخوره، یعنی عقلش و علمش کنار هم دیگه گره میخوره. میگه برگشتم گفتم آخه یه پوک سیگار نیکوتین داره، نه کوف داره، زهر مار داره، میگم 2000 تا چقدر سم تو بدنت وارد میشه، و اون میگه نه 2000 تا، گفت 4000 تا دادم، حالا اون کمر رو بگیریم دعوانش، 2000 تا سم تو سیگار وارد بدن میشه، سرطان ریه، کوف و زهر مار رو تا دلت بخواد اینا داره، یه کلکسیونیه. بعد میگه برگشت گفتش که من این سیگار رو میکشم تا یه فرقی با حضرت حجت داشته باشم. معنیش چیه؟ این دیگه عقل میخواد. سیگار ول کنه خود امام زمانه، این یه عقل میخواد دیگه، 2 تا 4 تا میخواد دیگه، درسته؟ نه، برای کسی که گوسفندی فکر میکنه میتونه تومه بذاری، کبوتر چجوری به دام میندازن؟ قضا میذارن، میدوه میره میفته تو دام، انقدر ساده، انقدر ساده که نه. چرا؟ چون گوسفندی فکر میکنه. اما آدم عقل داره، میگه این چرا این کارو میکنه؟ هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. این سودی که این بابا داره میگه این غیر طبیعیه، کششه، بنده نافیش میگه برو، عقلش اون صدای اون شنوایی که به اون دنیا بستگی داره باهاش میبره با خودش، هم اونور به درد میخوره هم این طرف، اون میگه نرو، یه خورده با تأمل کن، با تو معنینه برو بررسی کن، راه فرارا رو ببند، سوراخ سنبار رو ببند تا نتونه کاری کنه، چک حسابی بگیر، سفته درست حسابی بگیر، بعد آدرسش رو در بیار، شاهد بیار، یعنی هزار جور این چیزا رو درست میکنه. چند وقت پیش بود یه اسمس رسید برای یکی از این دوستان، به من زنگ زد باید ببینمت. گفتم 12 شب گور به گور شده. گفت باید ببینمت، مرگ و زندگی. گفتم مرگ و زندگی بیا. اومد و من برایش دفتر بودم، تازه میخواستم برم خونه، گفتم بیا دفتر حالا میشه. اومد و یه اسمس بهمش نوشته بود که سلام، طولانی بود من یادم نیه خود. من از یکی از روستاهای حالی شهری به شما اسمس میدم. ما چوپونیم داتیم اینجوری، ما برداشتیم داتی ها وقت توهین نشه، من خودم داتیم، بقولیم یه ساده بگم، ساده بگم دهاتیه. بعد میگه که آره، این میگفتش نوشته بود که آره ما یه کوزه پیدا کردیم 12-18 یا 18-12، من عددو برای که یادم به اونجوری حفظ میکنم، یا 1812 یا 1218 تا سکه طلا توش بود و کلی اشیای دیگه اون بغل مقلا ریخته، کوزه موزه ها اینا. بعد من شماره تو رو استخاره گرفتم از قرآن، یعنی هی باز کردم 9 بنویس، 9 بگیر فلان داره. تو رو به امام حسین قسمت میدم خراب نکنی. قسمای آنچنانی اومده بود. بعد بچه مذهبی ها شیطون رفته تو جلدش. بعد بهش گفتم ببین گیریم که صحت داشته باشه، این مال میراث یک کشور، خمسشو میدیم. بعد گفتم چجوری میخوای آبش کنی؟ لابد فکر کردی من مالخرم، نه اومده پیش من گور به گور شده. گفت من تنها کسی که اعتماد داشتم بهش، حالا اون لطف داشت شما که میدونستم دنبال اینجور چیزا نیست، دنبال مال نیست، برای خودش کلا سر من نمیذاره. گفتم یعنی به باباتم انقدر اعتماد داشتی؟ گفت نه. خب بعد گفتم ببین از نظر من همه چی رو عقلی بررسی میکنم، این رو هواه. گفتم چرا؟ گفتم متن خیلی متن دقیقیه، خیلی متن دقیقیه، یعنی تمام جمله هاش پالس کلاهبرداری فرستادنه، یعنی با خودش فکر کرده گفته اگر این گفت چرا به من زنگ زد، من بگم شانسی گرفتم خوب نیست، بذار وصلش کنم به مذهب، به قرآن. بعد آخرش هم وسط محرم اسمس وسط اومده، امام حسین هم قسم بداد و بالاخره کار من اینه دیگه. گفتم تمام اینا 30-40 مورد داره که اینا همش یک ذهن پویا و دقیق نشسته طراح این بوده، برعکس اصلا هم اونجوری که فکر می‌کنی چوپونه خبر نداره از هیچی اونجوری نیه. اگرم چوپون باشه خیلی عاقله، برخلاف اینکه دانشگاه درس خوندی هم عاقل نیستی. با او گفتم، به شما که نمیگم. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که تو همین هیروبی رو بعد گفتم تو حالا میخواد چجوری آبش بکنی؟ ببین ذهن همینجوری میره به سمت خودش داره عقلانه. گفت ذوبش می‌کنی. گفتم سکه قدیمی رو میخوای ذوب کنی به وزن بفروشی؟ گفتش که آره چاره ای نداری، بگیرن پوستمون رو میکنن فلان و بهمانه. شم دیگه نگاش کردم، گفتم خجالت نمیکشی؟ اومدی پیش من داری یه قاچاق اشیاء عتیقه صحبت میکنی و بعد لابد انتظار داری منم برات جور بکنم، بیا تو دفتر ما هم اتاق آخریه ریختگری تو درست بکنی ها؟ برو خدا پدرتو بیامرزه. جلو خودش گوگل رو باز کردم، چند جمله از اسمسش رو زدم توی اینترنت، گفتم محض احتیاط زدم دارم. دقیقاً یه سایت اومد مصاحبه با یکی از مسئولین آگاهی تهران که یک روش جدید کلاهبرداری اینه، می طرف میره اونجا یه سکه قلابی بهش میدن، بعد میگن پولو بیار، دفعه بعد که با پول میاد سر قرار پوست طرفو میکنن، هم اونجا خفتش میکنن چون این میترسه هم با کسی نمیره، با 2-3 نفر میره، اونا 20-30 نفر میریزن سرشو، کامل شرحش نشه. گفتم نگاه کن. بعد الان چند وقتی اصلا من زنگ نمیزن از خجالت. آره دیگه، میگه ببین یهویی به اینجور جاها آدم رو میکنه ناخودآگاه خودشو، آدم تو عصبانیت یهویی رو میشن، وگرنه ماها همیشه ویترین داریم برای خودمون، انبار رو نشون نمیدیم. مغازه دارن نهید یک ویترینی میچینه، غذا وقتی برای سرو میکنه رستورانیه اینقدر خوشگل و ترتمیز میاد، تو چه میدونه اون طرف شیشه دستش به قاعده انگشت در بینی مبارک بوده، موش میدوه، سوس میاد. آره یعنی جلو رو برای تو درست میکنه. آره. انبارش می‌بینی چقدر کثیف ویترینو نمیذاره تو ببینی، روزنامه میزنن مغازه دارا تو نبینی چجوری میچینه، وقتی درست شد یهویی میکنه ویترین میسازن. چرا؟ چون این قوه عاقله رو به جای اینکه استفاده بکنه برای رسیدن به اون طرف، استفاده کرد برای بهتر گوسفند بودن. یعنی کارهایی کرد که گوسفند ازش بر نمیاد. به خدا گوسفند الان بگم زندگی گوسفندی از زندگی برخی خیلی بهتره، نه مشکل ازدواج داره، تو گله از هر کی خوشش بیاد، نه اذن پدرش رو میخواد بره بگیره خواستگاری جهیزیه، او داستانها داره ها. خب مهریه بیاد بگه آقا مثلا متولد گوسفنده بگه ها 1300 و مثلا 68 هم 1368 تا مثلا سکه که نه مثلا چی باید بگیم اونا رو نمیدونم. خب میگه پشکل طلا بی ادب. خب اینجوری عزیز دلم، به خدا بعدش هم مشکل اشتغالم نداره، چون اشتغالش همینی که هست میچرخه و یه روزم خبر نداره، میگم بیا میخوام بریم آب بدیم، بیا میده میاخ جون بریم آب بخوریم داشتن، یا یه لحظه به خودش میدونه دست و پادر میزن تماشا رو. همینجوری خرمالتون میکنه مرگ، همینجوری خرمالمون میکنه مرگ، همینجوری خرمالمون میکنه ظهور. میگه بغتتنه، عین ماجرای کشتی نو فارت تنور، میگه آب از جای بیرون زد که به عقل جن نمیرسید، از تو تنور زد بیرون آب، از جایی که در تضاد کامل با آبه چون آتشه زد بیرون و یهو این گیج مونده بودن چی به چی، آب همینطور اومد بالا، بارش باران، مونده بودن بالا کوه برن چی کار کنن. اینجوری نوح تو کشتیش دو دسته رو سوار کرد، یک مؤمنین به طوفان نوح، دمشقم خدا وکیلی مؤمنین به طوفان نوح عجب آدمایی بودن، چون کاری که حضرت نوح میکرد واقعا کار عجیب غریبی بود. وسط بیابون کشتی بون گندگی ساخت، یک فرد در اولین تجربه کشتی سازیش که یک فن بسیار پیچیده داره، باید مکانیک سیالات بدونه نمیدونم چی چی اینا، همه رو رعایت کرد، بعد بزرگترین کشتی هم کنار دریا نه، وسط نجف، وسط بیابون، بحر حضرت نوح هنو مونده ها، بحر نجف برید باطلاقش هنو مونده که عکسای ماهواره‌ای هم اثبات کرده. این داستان آرارات هم حالا ماجرایی داره، بگذرم رو بحث بحثمون نیست. حالا بهتون بگم خلاص، دو کیار سوار کرد جک و جونورا رو، اما یه عده آدم رو سوار نکرد و پسرش جز اونا بود. کان من المغرقین، میگه او از غرق شده ها بود، این از قبلش گوسفندی زندگی کرده بود. و خدا چقدر قشنگ میگه آدمایی که گوسفندی زندگی میکنن از خود گوسفند پسترن، اولای که کل انهم بل هم ازل، پایینترن، چون اون به مقتضای غریزش داره عمل میکنه، اما این از این هدیه الهی یعنی عقل استفاده نکرد. بسیاری از کارهایی که امروز ما انجام میدیم تو زندگیمون عقلانی نیست، به خدا بسیارش عقلانی نیست. جالبه خیلی وقتا علمش هم داریم، میگی سیگار بده، میگه بله، میگه چرا میکشی، میگه میکشم، یعنی به عقل عملی نمیرسه، در عقل نظری که همان علمه میمونه، میدونه بده میکشه، میدونه کراک چه بلایی سرش میاره استفاده میکنه. نیروی انتظامی برنامه داشتیم، من یه بار بردن جایی اینا رو دیدم، این که شما شنیدید کراک کرم در میاره بدن رو نمیدن فلان، من این رو به چشم دیدم، یعنی واقعا تا یه هفته من حالم بد بود، یادم میافتاد اصلا نصف پا سوراخ شده، یعنی عضله پا سوراخ شده بود، رفته بود. ببین من چه جوری بهتون میگم، اینقدر مثلا از سطح میز حساب بکنید کرم روی این پا همینجوری بودن. بعد میگفتم چرا اینو بر نمیدارید، بعد این بالا رو بسته بودم، میگفت این انجامت قطع بشه، قطع بشه هم فایده نداره، قطع بشه این چون این بدن همه چیش از بین رفته میمیره، با سر زنده بود، دست زنده بود، پا کرم داشت. بعد میگی میدونی این بلا رو سرت میاره؟ میگه میدونم. برای چی داری میکشی؟ میکشم. این شاخصه های جاهلیت اخراه، جاهلیت اولا داریم، ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، چرا؟ چه گفت یه جاهلیت اخرایی هم هست، امروز رو دید. انقدر قشنگ زینت بهت داده میشه همین بند ناف که دو دستی میچسبه ول نمیکنه لامصب، در حالی که یک چیز فقط باید حل بشه، یک تقدم تأخر جا به جا بشه تمامه. چی؟ بگه باش. فکر میکنید بین، فرض کنید یک جنینی که بفهمه این دنیای هم هست، خب؟ یه پیامبری رفته بهش گفته، یه وحیی برش شده، یکی خبر بهش داده، عقلم داره، به عقلش هم رجوع میکنه، میگه این دنیا باید صانعی داشته باشه، باید خالقی داشته باشه، رجوع میکنه و میرسه به یه نکاتی. فرض میکنیم این جنینه میفهمه. فکر میکنید چه فرقی میکنه زندگیش؟ هیچ. بازم از بند ناف چی؟ ارتزاق میکنه. اینجوری نیستش که دیگه از دهن غذا بخوره. نه، فقط یه چیزی فرق کرده. الان او مؤمن به غیبه. یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. یک جا در قرآن برای من بیارید که گفته باشه یقرعون الصلاة. یقرعون یعنی چی؟ خوندن. نماز را میخوانن. ما میگیم بریم نماز بخونیم دیگه، درسته؟ همه جا چرا میگه یقیمون الصلاة؟ اقامه میکنن، برپا میدارن نماز رو. واقعا اگر میفرمود یقرعون الصلاة به کجا برمیخورد؟ به هیچ جا. خیلی ما برامون فرق میکرد، مثلا گفتیم آه الان خط قرآن بود این ور اون ور شد، چی شد فلان به همان، مطلقا فرق نمیکرد. چرا اینجوریه؟ میخواد به تو بفهمونه صلات صورت ظاهری یک حقیقت است که باطن آن ولایت است و آن ولایت الله است که اگر به سمتش بروی به سمت اقامه صلات رفتی. دیشب گفتم فکر میکنید وهب نصرانی تاریخ نمیشن دو روز از مسلمان شدنش گذشت و با حسین رفت، چقدر نماز خونده بود؟ دو روز. اما صلات اقامه کرد. صلات یعنی چی؟ یعنی ولایت خدا را اقامه. ولایت خدا بروزش در کی بود اون روز؟ در حسین. حسینی که تمام عالم و آدم وعده آمدنش را داده بودن. خب دوستان مستحضر هستن که سخنرانی بنده رو پیگیری میکنن. من بخشی از وقتم رو مطالعه متون عبری آرامی میگیره. گروه تشکیل دادم، شروع کردیم دوباره. یک چیزایی دارم میبینم، همین مشهد مقدس بود، اومدم یه چیزی کنار ذریح به ذهنم زد، گفتم برسم تو هتل تو لپتاپم سرچ کنم ببینم اینو داره یا نداره. یک چیزی بود، معذوریت دارم از گفتنش، بگم وحدت به هم میخوره. اومدم خدا شاهده وقتی دیدم حدسم درسته، یعنی که احتمال 1 در 10,000 بود، اما عقلم میگفت درسته. میدونی چی میگم؟ عقلی میگفت باید این باشه، همه دو تا چهار تاش جوره، اما احتمال میگفت خیلی ضعیفه، تقریبا صفر. اومدم زدم دیدم دقیق همونه. به خدا یکی خوابونم تو گوش خودم، مدهوش شدم. فهمیدم بعضیا مدهوش میشن خودشونو میزنن یعنی چی. اون روز اینو فهمیدم. دیگه خورده نگرفتم بر کسی که یه وقت میبینه عزیز از دست میده، حواسش نیست، از دست خودش یا میزنه خودش. یه موقع هست که حواسش هست، نه نباید این کار کنه، ظلم به نفسه، یه وقت این اشتباه نگیرید. حواسش اصلا قاطیه، میزنه تو صورت خودش. باور کنید همچی خوابونم تو گوش خودم. بعد رفتم جلو آینه و ایستادم گفتم ای بابا این ورم نکنه. میگن یارو دعوا کرده، حالا بیا بگو من مدهوش شدم در یک بحث علمی، خوابوندم زیر گوش خودم. میگن خودتی، برو. خب اینجوری بود، من حسین رو اونجا دیدم علیه السلام و دلم دیگه نمیدی مشکر در بیارم. خدا شاد محرم سفره که هست، حالا یه جلیقه رنگی بزن روش، اما یقه باید دیده بشه بزن. دلم نمیاد، یعنی به یه چیزی رسیدم دلم نمیاد ولش کن، اصلا نمیتونم. همین چند وقتی پیش بود داشتیم انجیل و پتیشا رو آرامی بررسی میکردیم، وقتی نام مبارکش رو دیدم 4 شاخ مونده بودم، نمیستم تکون بخورم. بعد دیدم صورت این ولایت الله روی زمین میشه کلمات الله، کلمه حق، و این کلمه حق میشه شجره حق. بله میدونم. نوشته موضوع سبک زندگی سا. متوجه. کلمه حق یعنی شجره حق. وقتی رسیدم به این اصلا واقعا مونده بودم، گفتم عجب. بعد آیه های قرآن رو میدیدم اینا همش یه معنی جدید داره بینه. در مورد حضرت آدم میگه ما زمانی بخشیدیمش که به کلمات الله رجوع کرد، فتلقا آدم به ربه کلمات. حضرت ابراهیم زمانی امام شد، ان جاءل کل الناس اماما و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. اون کلمات الله خطکش 20 سانتی خداست. سبک زندگی شما با او سنجیده خواهد شد. این اون پایه و بنیانی بود که باید میگذاشتم که بتونم بهره ببرم. همه چی یعنی این؟ یعنی اون دنیا علی ابن ابی طالب رو میذارن یه صفحه ترازو، تو رو میذارن یه صفحه ترازو. قطعا اینجوریه. خب اما چقدر وزن داری، چقدر هرچی بیشتر وزن داشته باشی تو بیشتر توی سبک زندگی الهی بودی. یه تقدم تأخر فرقشه. یه سوال از شما بپرسم دانشجوی عزیز، فکر میکنید مثلا یه کسی که خدا رو قبول داره غذا نمیخوره، میل جنسی نداره، آب نمیخوره، زندگی نمیکنه، شغل نداره، با مردم تعامل نداره، همه اینا هست، فقط قائل بر اینه که توی این مسائل باید و نبایدی. یه درختی هست که باید بهش نزدیک نشم. تمام شد. ببینید زمان حضرت آدم فقط یه درخت بود. الان شما میگین درخت‌ها خیلی زیاد شده، درسته؟ نه، هنوزم هم یه دونه است. اون یه درختی که حضرت آدم نباید سمتش میرفت یه حرف بود. دقت کنید، این به حرف شیطان گوش نده. هنوزم حرف همونه، به حرف شیطان گوش نده. خیلی واضحه. مشی اسلام مشی تعادله. خیر الامور اوسطها. میگه سه نفری که خواستید بخوابید وسط بخواب تو زمستون. چرا؟ اون دو نفر سر لاف دعوا میکنن. آره تا صبح تو این بررم اینجوری بود دیگه. اون قبلیش آره این بنده خدا دومادشون شده بود میخوابوندنشون وسط در نره یه وقت. خیر الامور اوسطها. شما یه سری قوه ها تو وجودتون هست، همه اینا رو باید بهره ببرید. نوش جونتونم. گور پدر هر کی گفت از این استفاده نکن. اگر گفت بیاد من میزنم تو دهنش، من مطلقا همچین اندیشه رو قبول ندارم. خدا به تو حس قدرت خواهی گذاشته، استفاده باید بکنی. میل جنسی گذاشته، باید استفاده بکنی. حس تعالی گذاشته، باید استفاده بکنی. محبت گذاشته، باید استفاده کنی. غضب گذاشته، باید استفاده کنی. منتها همه اینا تو چی؟ تو چارچوب. چارچوب کیه؟ عقل. همین، همه چیش هم دست خودت. یه پیغمبری اومده، پیغمبر ظاهری بیرونی، اسمش چیه؟ نبی. یه پیغمبری هم خدا عین عبارته، میگه تو وجودت گذاشتم، اونم چیه؟ عقل. قوه ها رو بیاین بررسی کنیم. سه تا قوه داریم. اول قوه غضب تو ذات انسان هست. یک راه میشه این، بیایم کلن غضب رو بذاریم کنار. خب میشی از این گوگلی مگوری ها، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، تو چرا میخندی؟ خب این میشه این. اسمش میشه چی؟ میشه جبنه. این آدم مجبونه. مجبون یعنی چی؟ یعنی همه میترس، با هیچ که کار نداشت، ویل که بابا دومال دردستن نگه تو رو خدا، از اینا میشه. یا حالت افراد داره، پاچه همه رو میگیره، به همه گیر میده، فضول همه کاراست. اونم میشه چی؟ تحور. هی دو چشم، تی دو نقطه، وی چی؟ وی وی تحور. اون چی کار میکنه؟ خوب دقت بکنید. اونم میگه که بیمهابا بزن به خط. حالت عقلش چیه؟ شجاعت. وقتی زیر یه صفحه یه خط محور مختصات رو فرض بکنید، یه مثبت بی‌نهایت، یه منفی بی‌نهایت، یه صفر. بالای صفر بنویسید عقل، تو مثبت بی‌نهایت بنویسید. اینجا می‌خواد مثلا تو ذهنتون بنشونید مدل سازی کن. تو منفی بی‌نهایت هم بنویسید تفرید، توی مثبت بی‌نهایت بنویسید افراط. زیر صفر باشه دقیق، میزون میزونی بالانسی. داری باند ضبطتو درست میکنی، چهار تا بیشتر صوتو میدی باند این طرفی، یه موقع میدی این طرفی، نه حالت درستش چیه؟ تنظیمات کارخونه همون وسط، تنظیمات کارخونه همون وسطه. خب حالا دقت کنید، عقل میگه شجاع باش. آدم شجاع یه شیر ببینه در میره ها، بهتون بگم، ببینی یه شیری داره حمله میکنه میذاره گوله فرار میکنه، این آدم شجاعیه. چرا؟ چون آدم شجاع عاقله. آه نه، بری تو شکم ده تا شیر خلی. مثال برات بزنم، یه مار افعی وردارید بیارید، مار کبرا، بذارید جلوی بچه 6 ماه، ببینید چیکار میکنه، چه شجاعتی، میره خره ماره رو میگیره، طبق اون عادتی هم که داره همه چی میکنه تو حلقش، کله ماره رو هرتی میکنه تو حلقش، برید یکی رو پیدا بکنید فیلمش تو اینترنت پخش میشه، یارو کله ما رو که از تو دهنش، بیا بچه 6 ماه میکارم، شعور نداره. یا فیلمه که اکثرا هم همون فیلمه، یعنی نیش ماره رو کشیدن و ماره مار نیست، پوستش کندن. یا ما رفته بودیم پیکنیک مثلا، فرض بکنید خارجکیشو بگیم، رفته بودیم بزنیم تو طبیعت، ما اخوی کوچیکمون و پسر داییمون و پسر خالمون هم اینا، یعنی خانوادگی مینیبوسی رفته بودیم همین پارسال بهار بعد خیلی وقت پیش بود، اینا وقتی به هم میافتادن خیلی واقعا فاجعه میشدن، یعنی تک تک میتونستی کنترلشون کنی، وقتی به هم میافتادن واقعا آتیش میدادن. ما دیدیم اینا رفتن یه خرابه پیدا کردن، گفتن بیا بکنیم گنج داره، مثلا ما نمیدونم چقدر گنجی شد. بعد کنده بودن یه مار دیده بودن، دوم ماره رو گرفته بودن، خدا شاهده یه بلای سر مارا آورده بودن اینا، ماره رو آورده بودن، این رو ویبره بود، کلش اینجوری اینجوری میشد و میذاشتیش با هیچ کی کاری نداشت. بعد ما یه زندایی دیدیم، زندایی میشناسه این جکو جونور رو خوب میشناسه، گفت این اگه بزنید اینم چه خوش شدید، این ماره اینا فلانه اسمش هم گفتم یادم نمیاد، یه کاری کرده بودن این ماره رو که اصلا بدبخت، اصلا هیچی حالیش نبود، مینداختیش تو آب چپه میشد نمیدونست چلا. گفتم چیکارش کرد؟ گفت همون اول دومشو گرفتی فقط چرخوندیم، اینقدر گذاشتن رو سانتریفیوژ چرخونده بودن دیگه، چرخونده بودن اینقدر این نمیدونم چه بود. بعد میگفت یکی میکوبیدیم اینور، یکی میکوبیدیم اینور، یکی میکوبیدیم اینور رو زمین، داغونش کردم ماره. یا ماره از اون ماراست، بچه شجاع نیست. مسیحیت یک ضربه‌ای به دین زد، یک ضربه‌ای به خدا زد که هیچکی نزده بود، باور کنه حتی یهودیت هم اینجوری ضربه نزده بود. البته این ضربه که مسیحیت زد نتیجه نفوذ یهود بود، اینو بگم. مسیحیت اومد برنامه رو بس روی چی؟ تفرید. یعنی برد به سمت منفی بی‌نهایت. تمام این گزینه‌ها رو کشید تو محور مختصات به سمت چی؟ منفی بی‌نهایت. میگفت یکی زد تو گوشه چی؟ بیا اینورم بگیر. اینج کارو نکنید، آ یکی زد تو گوشتون خوشگل همونجوری که میخوام زیر گوشش تا بفهمه دیگه از این غلطا نکنه. ببین برد میگفت نه بگی، همه رو حواله اون دنیا میداد، میگفت ولش کن. بعد جالب، گناه کرد در بلخ، آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری، عیسی هم که عوض همه ما رفته رو صلیب، یه پیغمبری که همینجوری میبردنش کتکش میزدن منت میکشید، بعد به صلیب کشیدنش آخرین حرفی که عیسی مسیح میزنه اینه ایل لما شبختنی، خدایا خدایا چرا تنهام گذاشتی؟ خب ما قبول داریم حضرت عیسی به صلیب کشیده نشده، این همون یهودای اسکاریوتی بود، بر مبنای تفکر یهودی خودش فکر کرد بر حقه، بعد با عیسی اشتباه گرفتن پوستشو کندن. خب بعد میگه خدایا چرا تنهام گذاشتی؟ از اولش هم خدا با تو نبود. اینو بیان مسیحی‌ها جواب منو بدن، چرا حضرت عیسی این حرفو میزنه؟ و خدا وکیلی اگر قائل بر این هستی که عیسی بر صلیب کشیده شد و این حرفو زد، بیا تا قیاس بکنم بر آن عزیزی که در گودال افتاده بود و آخرین کلامی که گفت این بود رضی تو برضاک، راضی ام برضای تو. اگه قرار نعوذ بالله هزار مرتبه الف مره اگه قرار بر خدایی باشن اینه، با اون مبنایی که تو میگی ها، خدا چه تنهام گذاشتی؟ قرارمون این نبود من اینجوری ها. حسینی که تا آخرین قطره خون میجنگه، مسیحی که کوچکترین دفاعی از خودش نمیکنه، میگه بیان منو بکشی تا کفاره گناه دیگرم بشم. چه کجای این عقل شما میپذیره؟ فکر کردی اروپا برای چی بیدین شد؟ برای اینکه این حرف غیر عقلانی بود، غیر منطقی بود که یکی جور یکی دیگر رو بکشه. شما در مسیحیت به دنیا میاید نجسید، باید غسل تعمیدتون بدن. میگه اورجینال سین، گناه اورجینال از اول با خودت داری، گناه ابتدایی. به دنیا میاد برای چی من گناه کنم؟ به خاطر آدم. کدوم حضرت آدم چیکار کرده؟ اون رفت از سیب خورد. با به من چه ربطی داره؟ نه تو گناهکاری. به دنیا میاد بچه رو میکنن تو وان، قصد تعمیدش میدن. اروپا بیداد کرد، داد کشید. این جریان یک سردمداری داشت به اسم کی؟ نیچه. نیچه همه حرفش این بود، دنبال ابرمرد بود. ابرمرد نیچه به دنبال قدرت بود. کتاب نیچه رو کسی که مطالعه کردن، من نقد کردم، نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت، اونجا مفصل گفتم. توی اونجا کتاب آنتیکرایست نیچه رو من نقد کردم، آوردم دونه دونه صفحهاشو میخوندم. 2 ساعت و 300 جلسه بود. چه اتفاق افتاد؟ این تفرید، این همه چی رو کشیدن تا ته تو رو منفی بی نهایت بیزار کرد. پس برای چی آفرید این قدرتو؟ برای چی این حس انتقام جویی در وجود منه؟ پس باطله؟ آره باطله، بذارش کنار. گفت نمیذارم کنار، تو غلط میگی، زندگیمو خراب کردی، باید همش تو سری خور باشم، نمیخوام، میخوام برم به سمت قدرت. از این ور یوهوی گازشو گرفت اومد کجا بگید؟ مثبت بی نهایت. کی زد بیرون؟ هیتلر. نه اون درسته نه اون یکی. این عبارتی که نیچه استفاده میکنه که من بیزارم از خدایی که کلاه سرش میرود، میگه تو کتاب مقدس تا دلت بخواد کلاه سر خدا میره، کلاه سر خدا میذارن. حضرت یعقوب میخواست بعد خودش عیسی پیغمبر شه، با سین نوشته میشه، حالا بعضی با ساد هم مینویسن. حضرت یعقوب دو تا پسر داره، اسحاق و چی؟ عیسی. مسیحی و یهودی به این کتاب، به این عبارت، به این قسمت که مضحکه محض ایمان دارن. بعد دوستش عیسی پیام رفق عزم میخوام مادر اینها عزم میخوام حضرت اسحاق، یعقوب و عیسی فرزندانش، بله همسرش زنش میشه رفقه که انگلیسی میشه ربکا استفاده میکنه. رفقه دوستش یعقوب پیغمبر بشه. حضرت اسحاق اواخر عمرش چی شد؟ میگه کور شد. کور شد و چشاش نمیدید. یه روز گفت برید برای من غذا بیارید، خب برید شکار کنید. عیسی یه آدم شکارچی بود و فلان، بدن پشمالوی هم داشت. بلند شد رفت یه غذای شکار کرد و گرفت و آورد و مادره گفت بهترین وقتی که تو پیغمبری رو از بابات بگیری. گفت چیکار کنم؟ گفت الان برات ردیف میکنم. من بالاخره یه عمری زن این بودم دیگه، میدونم رگ خوابش کجاست، چه غذایی دوست داره. اون غذا خوشمزه رو درست کرد و میگه عدسی هم بوده اونجا که نوشته عدسی. بعد به اینا بدید فردا یغلبیاشونو تق تق تق تق احتساب غذا میکن. بعد خدمت شما عرض کنم برداشت آورد و اینم چشاش بسته. حضرت اسحاق دست مالید و دید نه پشمالوه. چیکار کرده بود؟ اون بزغاله‌ای که کشته بود و غذا درست کرده بود پشماش هم بسته به دسته. اینجوری عدسیش پس از اینجا میفهمی گوشتم داشته. بعد اینجوری دست مالید و گفت باریکلا، گفت بلس می فادر، منو برکت بده. همین اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقت دیدید بلس می نویسن یعنی برکت دادن، و درود فرستادن حالا عبارت ندارن، سالو عبارت ندارن. او هم دست کشید گفت پیغمبری دادم به تو. عیسی بن خدا برگشت خوشحال و رفت آهو شکار کرد، اونجا بز به خوردش داده بودن، اونجا آهو برداشت آورد و غذا رو درست کرد پیش باباشو گفت سلام. گفت تو که غذا من دادی که؟ گفت نه من نبودم، من رفتم. گفت ای بابا این یعقوب کلا سر ما گذاشت. گفت خب حالا فهمیدی دیگه؟ گفت من دیگه نمیتونم برش کردنم، من چی انگار یه دکمه که فقط یه بار میشه سر. ای بابا فهمید چی شد؟ کلا سر خدا و پیغمبرش رفت. حضرت یعقوب خدای رو گرفت به زور. همین یعقوبی که باز یه جا دیگه کشتی میگیره با خدا، خدا میگه ولم کن، میخوام برم، اگه نرم طلوع فجر شده، من تا طلوع فجر باید برم دکمه خورشید رو بزنم، مگه نه بالا نمیاد؟ میگه نه. پیغمبری رو میدی یا نه؟ میگه نمیدم. میگه زیر یخمو که گرفته بود محکمتر کرد عرصه رو، گفت بذار برم این کارا نکنم، من خدام. گفت میدی پیغمبری؟ گفت باش بابا بکر. خدا رو ضرب فنی که خاکه. میگه نیچه حق به خدا قسم من به نیچه حق میدم. میگه من بیزارم از اون خدایی که کلا سرش میره. توی این مدل زندگی یه دقیقه گوش کنید. میگه که و مکرو مکرو الله و الله خیرل ماکرین. کلا سر این خدا نمیره. نیچه میگه من بیزارم از خدایی که قدرت انتقام گرفتن ندارد. آیه قرآن انا منتقمون، انتقام میگیریم، خوبم انتقام میگیریم. این تفرید کشوندشون به سمت افراد، به سمت جنون استفاده از قدرت رفتن. بمب اتم استفاده شد، سلاح‌های شیمیایی استفاده شد. بست مدرنیته در دنیا 150 میلیون کشته داد. 150 میلیون تمام جنگای پیغمبر 1100 نفر کشته داشت. دیدید میگن پیغمبر شمشیر و فلان اینا. من نشستم همه تواریخو 6-7 تا تاریخو بررسی کردم، جمع زدم 1100 تا، تازه زیاده رو گفتم، یعنی زیر 1000 هم عدد داریم. 1100 تا، یه جنگ بوده 2 نفر کشته میشه. دنبال کشتنشون هم گفت برو به اینا سواد یاد بده، هر کدوم به 10 نفر سواد یاد بده، به آزاد برو خونتون. جریان مدرنیته 150 میلیون، جنگ جهانی اول و دوم از 50 تا 70 میلیون میگن کشته داد. جنگ جهانی اول و دوم ما سر پیاز بودیم یا ته پیاز بودیم؟ چی کاره بودیم ما؟ این مثلا خودشون به جون هم افتادن، تیکه پاره کردن، به ما هم حمله کردن. تو نیرو بودیم، ما بی‌طرف بودیم، به ما هم حمله کردن. از تو دل اینا هیتلر در اومد. هیتلر فقط تو یک فقره 15000 معلولو کشت، قتل عام کرد. 15000 تا معلول تو آلمان بیرون کشیدن، همه رو قتل عام کرد. گفت ژن اینا معیوبه، جلوی قدرت گرفتن رو میگیره. این ژن معیوبه، باید از بین بره، این نباید بچه دار بشه. هلن کلرها تو این تفکر به وجود نمیان. معلول اما دانشمنده، نابیناست، اما خدا استعداد عجیب ذهنی بهش داده، بسیاری از چیزها رو درک داره، میتونه بگیره. ناشنواست اما یک استعداد هنری میبینی عجیب غریب خدا بهش داده. چند تا آدم دیدید با دندان میشینن نقاشی میکشن؟ گاهن یک اثر هنری از 100 تا منبر و سخنرانی اثرش بیشتره. تو اون تفکر جایگاهی نداره. جالب بدونید نیچه آمدن و ظهور و بروز جنگ جهانی اول و دوم و امثال هیتلر پیش بینی کرده. میگه انقدر مضحک این تفکرات مسیحیت که لاجرم به این سمت خواهیم رفت. متاسفانه میدونی چی شد؟ مسیحیت مساوی با دین انگاشته شد، فلزا گفتن کلن دین دیگه به درد نمیخوره. مورد بعدی چی بود؟ قوه شهوت. منفی بی نهایت، خمودی، یعنی بذارش کنار کلن، تفریط، نجس، میل جنسی، بذارش کنار. مثبت بی نهایت، شرح، شین، ره و هی دو چشم. شرح مثبتش یعنی حالت درستش، دقیق زیر صفر باشه میشه عفت. مسیحیت گفت عیسی ازدواج نکرده، شما هم ازدواج نکنید. یعنی اصل بر ازدواج نکردن، به خاطرم روحانیت چه گرفت. این روحانیون دینیشون ازدواج نمی کردن، یه جا دیگه میزد بیرون. خدا آفریده دیگه، بالاخره میل هست، یه جا رو قور کنی یه جا دبه میشه. آره داستان اینجوریه، نمیشه اینا، نمیشه ماسمالش کنی. بقای ماده و انرژیه، نمیتونی که ببریش که، آفریده یه جا میزنه که. بعد پاپ دوره افتاده بود پول میداد تجاوز جنسیه که تو کلیسا صورت گرفته بود و میخرید. تو دادگاه ها میگفت چقدر پول بدم ساکت چید، فقط علنی نکنید. مسیح خدای ما ازدواج نکرد. نیچه خیلی قشنگ میگه عجب مضحکی، خدا بر روی صلیب. میگه همین جمله رو بگم فکر کنید چقدر مضحک و مسخره است. خدا بر روی صلیب، خدا کسی که پارش کرد نمیتونه خودش دفاع کنه. بعد من میام واسه این خدا، یا من برای این خدا چک و چونه بزنم، برای این خدا عبادت کنم، نمیتونه خودش رو جمع کنه. از کجا معلوم وعده‌ای که داره میده وعده حق باشه؟ من به این خدا ایمان نمیارم. او اینو میگفت. میل جنسی که گذاشتن کنار، برخورد میکردن، چه کثافت کاری های تو قرون وسطا شکل گرفت، صورت گرفت، به یک باره از تفرید کشیدن این کلیدشو، بردن به سمت چی؟ افراد. از تو چی در اومد؟ فروید. سردمدار این جریان میشه فروید. دونه دونه شو برات مثال میزنم. گفت تمام عقده ها حاصل واپسزدگی های میل جنسیه. آقای فروید، آقای راسل، آقا اوپن بذارید جریانو. راسل میگه چی میگفت؟ راسل میگفت اگر در یک شهر 100 مستراح باشد، شما در هر 100 مستراح قضای حاجت میکنید؟ نه. یک دستشویی میری قضای حاجت میکنید، دیگه نیازی به دستشویی رفتن ندارید. اوپن کنید مسائل جنسی رو. البته علی ابن ابی طالب فرموده بود این کار رو نکنید، چون این حس، این احساسات وقتی با حس بی نهایت طلبی که روحی جسمی نیست گره بخوره، اینو بی نهایت بار میکشه بالا، به جنون میکشه. قال علی رو دنیا گذاشت کنار، قال فروید رو چسب شد. این الان انواع اقسام رابطه های جنسی رو بشر ابداع کرده، ابداع کرده که حیوان این کارا رو انجام نمیده. غریزی همه کاراشو بلده، این کارا رو انجام نمیده. یعنی حیوانم میفهمه که جنس مخالفو باید بره سراغش، بو میکشه، قلم رو میذاره، جنگولک بازی در میاره، ادا اطفار در میاره، صداشو درشت میکنه، صداشو ریز میکنه. این بلبلا نمیدونم یه پرنده‌ای هستن میرن اشیاء براقو جمع میکنن تا این ماده خوشش بیاد، خوشش بیاد اینا. آره الانم بعضی از آقایان اینجوری میکنن، یعنی الانم مثلا یه کارایی میکنن با خودشون که مثلا مورد توجه قرار بگیرن، براق میکنن خودشون. بعد الان همونجوری مثلا همون دیگه تو نوع حیوان یه خورده دقت کنم، هم گنجشگن مثلا اینجوریه، یه کاری کنه آقا سکس خشن یارو میبندهش با شلاق میزنش بهش رابطه جنسی ده. گوسفند اینو قبول نمیکنه، در میره. دیرتی سکس، مدفوع هم دیگه رو میخورن. این تو غرب اتفاق افتاده. گفتم اینو توی سخنرانی، توی سخنرانی حجاب دو هم دادم، فایلای سانسور شده شو گذاشتن. اف بی آی پلیس امریکا یک گروهی رو دستگیر کرد، از تو خونهشون یه سری فیلم ها پیدا کرد، فیلم ها رو توی آرشیو برخی از دانشگاه هایی که علوم اجتماعی داشتن گذاشت، دسترسی بود. یکی از دوستان یوزر پسورد داشت، برای ما این فیلم رو گرفت، خودشون سانسور کرده بودن، یعنی بخش های زیادی شد. بعد ماجره یه گروهی بوده که اینا تومه میذاشتن، یه گروه دختر پسر با هم زندگی میکردن، یعنی زندگی انفرادیش گرفته، خانواده کلن اصلا پاشیده. بعد یعنی مفهومی نداره دیگه، زندگی فردی اهمیت بیشتری داره. این تو اسلام الان یه چیزی که از مشکلات یه سبک زندگی ما داره اینه که میگیم یا فرد یا چی؟ اجتماع. در حالی که اسلام نظرش این نیست، بین این دو یه چیزی رو قبول داره که نه فرد نه اجتماع، اسمش چیه؟ خانواده است. نمیشه تو رو نمیشه لطفاً بلند نخونید. درباره سبک زندگی و اینکه یک منتظر در دوران غیبت چگونه باید زندگی کنه، لطفاً محبت شده. چشم سب کنید، من کار دارم میرسم به اونجا، اینقدر عجله نداشته باش. یه منتظر سبک زندگیش اولین چیزی که باید داشته باشه صبره. آره. میگه و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. یه خورده صبر، صبر کنی زقوره حلوا. تو فروید الان برات ماستو بیرو میکشم. خب صبر کن، اینجوری بحث ناپخته میشه. آره دفعه سوم بیاد دیگه خودت میدونی. آره ها، بحث انتقام و غضب اسلامی و اینا رو هم نشونت میدم اگه بیاد. آره پارازیت ولکن نفهمی کجا بودیم. آره این داست فیلم رو میگفتم، این حواسشون جمعه میگن فیلم رو میگفتی. گور به گور شده، حالا یه نکته درسی بود در دیوار رو نگاه میکردن. بعد این گروه تومه میذاشتن دختر و پسر. آره من میگفتم خانواده از هم پاشیده. جالبه میگن خانواده هم یک اجتماع چیه؟ کوچکه. خانواده اجتماع نیست، اشتباه نکنید. ما یه فرد داریم، یه اجتماع داریم، یه خانواده داریم. قطعا خانواده شما با تمام اجتماعاتی که تو اون عضو هستی تفاوت داره، تفاوت بیسیک داره. هیچ کسی مادر شما نمیشه، هیچ کسی برادر و خواهر شما نمیشه. ممکنه شما بگی منظورت چیه؟ من به دوستم اسراری رو میگم که به پدر مادرم نمیگم. اون دقیقاً به خاطر ویژگی‌هایی که این خانواده داره است نمیگی. باز همین ویژگی خاص این محیطه. این وقتی بشکنه هویت از بین میره. چون خانواده است که هویت میده. چون اصلا یه چیزی بهتون میگم، اون ولایت الله که رو زمین باید درک بشه، خدا از طریق پدر و مادر داده. خدا برای اینکه ولایتش رو بتونی درک بکنی که دوستت داره، پدر مادر بهت میده که بدونی عاشقته، تو هم دوستشون داری، تو هم دوستشون داری. و جالبتر اینجاست که ازت درخواست داره در مورد احترام به اونها، یک درخواست عجیب غریب و غیر منطقی. میگه هر چی میگن گوش کن، میزنه تو گوشت آخ نباید بگی. ولا تنهرهما و صاحبهما فی الدنیا، میگه اوف نگو، اوفم به اونا نگو. فقط یه جا دیدی من خدا رو دارن کنار میزنن گوش نکن. حرف چرت و پرت زدو. بابا میخوام بریم ماشین بخریم، ماشین ایکس رو بخریم بابا. نه بابا ایگرگ بهتره، من مکانیک دارم میخونم. آقا اصلا من تو ماشین سازی دارم کار میکنم. من میگه نه، میگه گوش کن هر چی میگه. چرا؟ وقتی تونستی به خودت بقبولانی من حرف گوش کنه کسی هستم که مطمئنم درست دوستم دارد و صلاح مرا میخواهد، اما درست فکر نمیکند، به طریق اولا عاشقانه ولایت کسی را میپذیری که دوستت دارد و درست هم فکر میکند. به ابی انت و امی، پدر و مادرم بفهمه. اصلا داستان ولایت پذیریت خانواده میفهمه طرف، جور دیگه اصلا امکان نداره درکش بجنه. آقا اینا خانواده زندگی شخصی دارن با هم دیگه، تور میذارن، تور دختر میذارن پسر شکار میکنن، تور پسر میذارن دختر شکار میکنن، میارن تو اون خونه، تو اون زیر زمین. یه زیر زمین خیلی مخوف، یه پله میخوره میره پایین. بعد چیکار میکنه؟ بیا اینا در درجه اول که زجرشون میدن، یعنی با این چسبای 5 سانتی دهن اینا رو میبندن میکننشون توی تابوت، تابوت درشون میبندن. این مثلا 48 ساعت اونجاست، فقط از بینی یه سوراخ، فقط روی بینیش هم میبندن، دو تا سوراخ ریز میذارن، این باید به سختی نفس بکشه، اون تو 48 ساعت اون توه. بعد اینو بیرون میکشن، در حین کشتن تجاوز جنسی میکنن بهش. بعد سر میبرن اینا رو، یه جا میندازن توی اتاق جنازه رو جدا میندازن، جنازه رو جدا میذارن، فاسد میشه، موها میریزه، گوشت از بین میره، کرم شکل قشنگ کرم شکل میگیره. بعد طرف میاد تو اون اتاق، خیلی جالب، در باز میکنه، اول خودش بالا میاره بوی اونجا، بعد میاد خودشه یه تیکه از رو این نمیدونم کپک چی رو گردن این جنازه است باد کرده، یه تیکه بر میداره میخوره، بعد حالش به هم میخوره، باز بالا میاره. بعد با اعضای بدن اینا غذا درست میکنن، بعد با جنازه 50% فاسد شده زنا میکنه. این تفریط، این افراطو داره. اونجا که بره اسلام از اول میگفت میل جنسی، برای چه چیزی بهتون بگم، اصلا میل جنسی تو اسلام اصلا تابویی نداره. میدونی یعنی چی؟ اصلا اینقدر که برای ما تو ذهنمون گنده است، تو اسلام اصلا اینطوری نیست. به سادگی میشه ازدواج کرد. اسلام عرف مضحک من و شما و سبک زندگی مزخرف من و شما اسلامی نیست. به سادگی میشه ازدواج کرد تو اسلام، اینقدر که ساده گرفتن. به هیچ وجه شرایطی رو نمیتونی شما متصور بشی که میل جنسی طرف سرکوب بشه، اصلا امکان نداره. میگه اگر اینجا رو نگاه کنید، زن شوهرداری برای زنا آوردن، نگاه کنید معصوم چی میپرسه، میگه شوهرش در سفر بوده یا نه. یعنی اگر به خاطر بیموالاتی همسر که سفر طولانی رفته این همسر زنشو در میکره، این به زنا دوچار شده، من برخوردم متفاوت خواهد بود با شرایطی که همسرش پیشش بوده. میگه همسرت، اسلام میگه روی شتر بودی، در حین حرکت بودی، از تو تقاضای رابطه جنسی کرد، باید بیای پایین، پاسخش مثبت باید باشه. میگه زن با حیای بیرون، زن بی حیای تو خونه. میگه میل جنسی تو خانواده، تو خونه نگهدار، بیرون محل کاره، محل معاشه، عکس نشه. رابطه جنسی بره تو خیابون، لذت جویی جنسی بره تو خیابون، بد اخلاقی‌ها بیاد تو خونه، کج خلقی‌ها بیاد تو خونه. انقدر قیاس کرده، انقدر تنوع طلب شده، میاد زنشو نگاه میکنه، همسر مردشو نگاه میکنه، حالش به هم میخوره. یکی از این بچهای داشت از همسرش جدا میشد، خیلی هم آمار طلاق رفته بالا متاسفانه، خیلی وحشتناکه توی شهرهای بزرگ. بعد میگفت میرم خونه، زنم میگه برو گمشو بیرون، من نباش، نمیتونی بری همونجا خودتو بند کنی، هر روز همایش برگزار کنی، ده این ور اون ور بری، نباش دیگه، نمیخوام قیافتو ببینم. نتیجهش این میشه عزیز من. اسلام میگه که اصلا حکم متعه که آیه قرآنه، آیه قرآن حکم متعه، میگه نمیتونی دائم ازدواج کنی، موقت ازدواج کن، اما حدود داره، جهاد نکاح نیست. میدونی چه جوریه دیگه؟ تو 2 ساعت طرف با 6 نفر ازدواج میکنه. اگر بچه از او به دنیا بیاد، اون نطفه مال کی و فلان، این ربطی به برادران اهل سنت هم نداره ها، این وهابیه و سلفیه بیشعورن. فتوا داده میگه دستاتو بذار رو سر زنه 3 بار بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر، تموم شد، مال توه، باهاش رابطه جنسی داشت، بعد بگو تو را طلاق دادم، نفر بعدی بیا تو اتاق، اون بگه الله اکبر الله اکبر، عین عبارت. بابا برید تو اینترنت، ما فایلشو گذاشتیم با زیرنویس فارسی، زنی که همینطور مورد تجاوز قرار گرفته به شوهرش 5000 درهم داده بودن، به مرده گفته بود زنتو بیا کار داریم، وقتی اومده بود اون شیخشون گفته بود من طلاقتون رو صادر کردم، گفته خب من راضی نیستم، مرده گفته مهم نیست تو راضی باشی، همسرت به 5000 درهم بگی، تو 3 تا زن داری، این مجاهدین از اینور اونور دنیا اومدن اینجا میل جنسی ارضا نمیشن، خطرناک فلانه. بعد از این گذشت اینجا میفهمه اون جوونه که 8 سال رفتن جنگیدن، همسر حلال خودشو اینجا مرخصی نمیومد، میگفتش که اونجا به من نیاز بیشتری هست. اینجا تفاوت میفهم، جهادگر واقعی اینجا، سبک زندگی درست اسلامیش اینجا دیده میشه. کار کشید به جهاد لوات عزیزم، این عبارت مردست، میگه همسرم مرام قضا آورد، اینا رفتن به سمتش 7-8-10 نفر ریختن که هرگی زودتر برسه تکبیر بگه، اون نفر اوله. بعد میگفتم اصلا مسلح کردم، گفتم هو چیکار میکنید، همسر من برام قضا آورده، میگم بهش گفتن که خفه شو و اینه بر خودت هم تکبیر میگه. بله الان کاری که میکنن جهاد لوات دارن، دست میزنن رو سرت، یه مردی رو اسیر میگیرن یا از خودشون اتفاق افته، طرف فرمانده به نیروی زیر دست خودش، دست روش رو سرش، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. کار گذشت رسید به جهاد انفس، خودارضایی، 3 مرتبه الله اکبر الله اکبر الله اکبر میگه، خودارضایی. یه سری وسایل هم از ترکیه، اینا چون خبرش پخش شده تو اینترنت دارم میگم، یه سری وسایل هم از ترکیه براشون وارد کردن برای خودارضایی، یه نوع همین نوع سکسش هم تو غرب هست که به عنوان تولز ازش یاد میکنن. گفتم بیاد خودتون رو ارضا بکنید، فقط بجنگید. اینا انحرافه. متعی رو که قبول نکردند اینجا میشه این متعه، میگه ازدواج موقت هست اما همه چی تو معلومه، عده داری، مشخص این بچه اگر به دنیا بیاد پدرش کیه، مادرش کیه، تمام قوانینش وجود داره. خواستی تمدید میکنی، خواستی به ازدواج اصلی تبدیلش میکنی. الان یک زنی، شما من چه راهکاری دارید برای زنی که همسرش فوت میشه و شرایط واقعا براش وجود نداره که ازدواج دائم بکنه؟ کسی نمیاد باش ازدواج بکنه، بعد فاحشه بره بشه یا میل جنسیشو سرکوب بکنه، چه پیشنهادی میتونید بدید؟ اسلام برای اینو در نظر گرفت، گفت نه، کی گفته؟ و جالب اینجا کی باید راضی باشه؟ زنه. اینجوری نیست که دستشو بذاره رو سر زن بدبخت بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، و این کالا باشه، باید راضی باشه. متعه بده، زن راضی نمیشه، نمیخوام باهات ازدواج موقت نمیکنم. زوری که نیست، میشه زنا، میشه تجاوز به عنف، میشه زوری که نیستش که. اینجا بچیه، اینجا ببین نگاه، همه چی رو دیده، برعکس اصلا مسئله سکس تو اسلام تابو نداره، میگه بابا اینم یه نیاز مثل بقیه نیازهاتونه، اینقدر ذهنتون رو مشغول نکنه، اگر ذهنتون رو مشغول بکنه گره میخوره به اون مسئله روحی بی نهایت طلب، میکشنتون به ناکجا آباد. این اتفاقی تو غرب افتاد، نیفتاد آقا، افتاده دیگه، گفتن آزاد بذاریم حل میشه، آزاد کجا حل شد؟ امروز یک زن متعلقه یا یک دختری که فرصت ازدواج پیدا نکرده در غرب فقط میتواند معشوقه باشد، معشوقه که هیچ حقوقی نداره، هیچ حقوقی نداره، فقط میتونه معشوقه باشه. یه خورده عقلی نگاه بکنید، یه میتونید راهکار بدید. بسم الله، همینایی که میگفتن متعه حرامه، نکاح المسیار رو راه انداختن. برید بزنید تو اینترنت نکاح المسیار چیه، تو مصر ببین چی کار کرد قبل این ماجرای سلفیه و وهابیاست. ازدواج به شرط طلاق، یعنی من تو به طرف میگفت تو فقط 2 ساعت همسر منی، بعدش طلاق، باید طلاق بگیری. متعه اینجوری نیست، همون لحظه تصمیم گرفتن تمدیدش میکنیم. برعکس اصلا انقدر پیچیده نبود. اسلام گفت این نباید تبدیل بشه به یه مسئله ذهنی تو جامعه. تو جامعه کشیده بشه خراب میشه ها، نمیتونه جمعش بکنید ها. من آفریدمتون، من توی ربات رو طراحی کردم، مثلا میدونم فلان پیچ و مورد چجوریه، تو توان برداشتن انقدر بار رو نداری، من ساختمت. قبول نکردن، کشید به این طرف. تو بخش غضب شما همین انیمیشن تام و جری که خیلی معروفه، جز محبوب ترین انیمیشن هاست، این انیمیشن به لحاظ اسلامی و اسلامش بذار بکنم، به لحاظ عقلی ایراد داره. اولا که همش توهم، یعنی چیزایی که اصلا وجود نداره. این یک، حالا اونو به کنار تو مورد سوم میگم. اصل ماجرا اینه که این تحریک کننده غضبه. یه بچه کوچیک 4-5 ساله رو گذاشته جلوی تلویزیون، این میزن تو سر کله اون، اون با دلر به اون حمله میکنه، با توپ به این حمله میکنه، لهش میکنه، تیکه پاره میشه، بعد جنازش دوباره بلند میشه. خب اون جنازه بلند شدنش که میشه توهم، این هم که میشه غضب. اخیرا عنصر سکس هم تو تام و جری هم کشیدن آوردن. مثلا یک قسمتش بود اینا رفت دادن تو دریا، یه کوسه هست همیشه هم با چیز چپه با گربه، بعد آقا دنبال اینو، این رفت یه عروس دریایی رو کله این گربه گیر کرد، یه عروس دریایی کله گربه گیر کرد و یکی از این موجودات دریایی رفت تو کوک گربه به لحاظ جنسی. خب بعد گربه در میرفت اینم دنبالش، یعنی صد رحمت به کوسهه. آره بعد میگفتش که جالبه، وقتی اینو گرفتش یه جا گفت تو چقدر سنتی فکر میکنی، به گربه گفت تو چقدر سنتی، چقدر امولی، راحت باش. اسلام گفت روابط جنسی تو خونه، بیرون محل کار کردن، بیرون محل معاشرت صحیحه، این مال خودته. آقا خیلی از شماها رفیق زیاد دارید که از دبیرستان از ابتدایی با هم رفیقید، دعواتون همیشه 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، سری زنگ میزنی فلان فلان شده، باشه بریم ببینیم یه دوری بزنیم، تموم شد، اونم میاد و فلان با هم میریم. یعنی اصلا بعضی هستن که اصلا دعواشون نشده. من خودم دوست دارم 12-13 ساله رفیقم با اصلا یک بارم دعوامون نشد، واقعا هم قلبا دوستش دارم، میدونم اونم منو دوست داره. بعد چطور میشه که دو همجنس میتونن اینقدر با هم رفیق بشن، اما وقتی یک ناهمجنس میاد و غیر همجنسه که تازه کشش بیشتره، محبت بیشتره، گزاره هایی که اینا رو به هم نزدیک میکنه بیشتره، چرا اینجا خراب میشه کار؟ رفیق نیستن. جدی میگم عنصر اولی که اینا رو به هم جذب کرده همون میل جنسیه بوده. گرفتی چی شد؟ عنصر اصلی که اینا رو کشیده میل جنسی بوده، بعد رابطه جنسی چون این کات میشه بیزار میشن از هم. و اون میفهمه عجب، دلیل تمایل به این فرد فقط چی بوده؟ رابطه جنسی بوده، پس من میتونم اینو با کسای دیگه هم باشم، بیزار میشه. بعد میگه چرا آمار طلاق در کشور ما بالاست؟ یک بعدش همینه، الان درصد قابل توجهی از طلاق ها مسائل خانوادگی و زناشوییه، مسئله خیانت هایی که داره صورت میگیره. ما الان یه عنصر جدید طلاق داریم تو فاکتورهای طلاق، طلاق های ماهواره‌ای، یعنی طرف عیناً الگو گرفته فلان کاراکتر ماهواره رو اومده طلاقی و در دادگاه اسم برده. من دیگه نمیخوام تکرار کنم توی که سخنه چند بار گفتم، چون طرف مدیونم کرد، گفت بگو. پسر اومد گفت خواهرمو دومادمو طلاق داده، بچه راهنمایی دارن، دو تا بچه، روز دادگاه دیگه انقدر اذیت کرد خواهرم، خواهرم گفته مهرم حلال جونم آزاد، برو فقط ولم کن. بعد روز دادگاه قاضی گفته چرا میخوای طلاق بدی، گفته من زندگی رو از ویکتوریا آموختم، 40 سال سن مرده. میگه قاضی میگفت ویکتوریا کیه؟ میگفتم هیچی آج آقا ولش کن، من ویکتوریا آموختم که هر ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، به دنبال عشقم برم، سن اهمیتی نداره و فلانه. یه خانواده به سادگی از هم بپاشه سر هوس مردی که تنوع طلبی که امروز تو مردا به وجود اومده راضیشون نمیکنه با یک نفر باشن. چرا؟ چون کی تنوع طلبشون کرده؟ زنهای تو خیابون، هر روز یک چهره خوشاینده براش، بعد نگاه میکنه گوسفندی هم داره نگاه میکنه، بنده نافی نگاه میکنه، میگه همین نقده. این همه به من بگید خانومی که دارن طلاق میگیرن اینا چه کار میکنه با میل جنسشون؟ اسلام راهکار گذاشته بود. اینا بهتون میگم تاکید اسلام رو ازدواج موقت نیست، رو ازدواج دائمه. حتی به این پیامبر میفرمود اگر میتونید برید از زنایی که متعلقن برید بگیرید، اگر زن قبلیتون اجازه داد. تنفقون مما تحبون، یعنی اون موقع اینجوری نبود. زن اول میومد میگفت گناه داره فلانی، بچه داره، کسی نیست، شوهرش مثلا تو جنگ کشته شده بود، میگفت میای بری با این ازدواج کنی؟ مرده میگفت نه نمیتونم، عدالت رو نمیتونم رعایت کنم، چون شرعیش میگفت عدالت رو رعایت کن. زنه میگفت من از حق خودم میگذرم عدالت رو نتونستی رعایت کنی، تو رو خدا بیا بریم از اون. خیلی عجیبه، عجیب به نظر میرسه، برای اینکه اون دو تا چهارتاشو داشت. خیلی عجیب به نظر میرسه. الان باید چیکار بکنه؟ یا میل جنسیشو سرکوب کنه یا به گناه کبیره بیفته. اسلام برای این راهکار گذاشته، نمیخواد بپذیره. نپذیر تو ضرر میکنی. مورد سومم، بذار من برای این غضب یه فیلم پخش کنم. یکی دو تا دانشگاه پخش کردم چون جالبه، بچه ها خیلی دوست دارن، همچین محو این انیمیشن میشن اصلا آدم کیف میکنه. Happy Tree Friends. خوراک خودتون نمیکن. زمانی که تو یونان این شوالیه ها رو می آوردن با هم می جنگیدن، مردم می خندیدن، یارو میزه کله اون نمی داخل نمی خنده. الان همینایید، خودتون متوجه نیستید. باور کن اگه یکی می اومد به اون مردم یونان می گفتش که شما الان آدمای عجیبی هستید، گفتن خودت عجیبی. خب همونایید داره این، دیدی چیکار داشت میکرد به اون بدبخت بیچاره. این انیمیشن برای این بچه، به من بگید فیلم اره برای چی داره پخش میشه؟ چیه تو فیلم اره؟ غضب افراط محض. تو فیلماشون که اصلا یه فیلم پورنو ساختن، یعنی تمامش رابطه جنسی به بهانه‌های مختلف، رابطه جنسی با محارم، اینسست سکس. صدها فیلم ساختن رابطه جنسی بین پدر و دختر رو نشون بدن، بین مادر و پسر رو نشون بدن، بین برادر و خواهر رو نشون بدن، بین برادر زاده و عمه رو نشون بدن. فیلم ساختن. کی پشت سر این جریان؟ وقتی همه چی اصلا بپاشه عزیز دل من میشه این. مورد سومم این که خود استفاده از تفکر، دقت کنید، عقل نه، چی؟ فکر. دایره استفاده از فکر رو تا کجا بدونیم؟ عقل سوای فکرها، ما همه اینا رو یکی میگیریم، میگیم عقل و فهم و عقل و شعور و فکر، اینا همشون رو یکی میگیریم، با هم کاملا متفاوت. کلن کلیسا قربونش برم فکر گذاشته بود چی؟ بگید کنار. بدبخت گالیله اومد گفت بابا این که تو میگفت، اومد گفت خورشید دور زمین نمیچرخه، زمین دور خورشید میچرخه. گفتن یا خفه خون میگیری یا حرفتو پس میگیری یا آتیشت بدیم. تقیه کرد. گفت نه. گفت چطور این حرف مزخرفو میزنی در حالی که خورشید از این در میاد دوباره چی؟ میره اون طرف. و دوباره معلومه داره دور اون میچرخه. میگفت این توهم جایگاهی توئه. براشون مثال زد، اجرا کرد اونجا با یه چراغی، اجرا کرد، گفت این داره میچرخه، تو عکس داری خودتو میبینی، چون خود زمینم میچرخه تو اونجوری داری میبینی. بعد گفتن نه، تو عقل نداشت. اینی که تفکر پس میزد، میگفت همینی که هست، کتاب مقدس میگه خدا زمین و آسمان رو در 6 روز آفرید، روز هفتم رو استراحت کرد. خدا که خسته بشه پس خوابش میبره، زمانی که خوابش ببره کجا داره میچرخونه؟ خدایی که جسمه، خدایی که صندلی داره، خدایی که موهاش فرفریه، اینا همش تو تورات. خب میدونید که مسیحی ها تورات هم قبول دارن، یعنی عهد عتیق هم قبول، عهد عتیق مال یهودی هاست، عهد جدید و مسیحی ها بردن، مسیحی ها هم عهد عتیق رو قبول دارن هم عهد جدید رو، به شما بگم. بعد میگه آخه چجوری حق نداشته سوال بپرسی؟ حالا ما بگیم 6 روز، ما میگیم 6 دوران، ایرادی نداره. سوال قرآن اینا رو اومد بحث کرد، گفت فرشته ها در یک روزی که اون روز برای شما معادله چقده؟ 50,000 سال. یعنی اصل بحث نسبیت زمان برای اولین بار تو قرآن اومده که زمان نسبی است. بستگی داره کجا باشی. اصلا معنای یوم یک روز نیست، میتونه این یوم یک بازه زمانیه که میتونه یک تایم مثلا یک روزه 24 ساعته باشه، برو تا 50,000 سال و حتی بیشتر. او میگفت نه، 6 روز همین روز 24 ساعته، آفرین روز هفتم رفت لاف دوشک کشید و خودش خوابید. مردم گفتن کجاست؟ میدونی چی شد؟ گفتن کلن وحی رو میندازیم دور، فقط از چی استفاده میکنیم؟ خرد، راسیونالیسم، افراط داریم، منفی شد اون، مثبتش شد این، فقط از خرد. دو تا 4 تا 5 تا حس دارم، بیار من ببینم، میکنمش تو لوله آزمایش، اکسپریمنتالیسم، امپریزم، حس دارم، بررسی میکنم، میرسم به چیزی. از اونجام که این جسم وجود داره یوتیلیتاریانیسم، اصالت سود، من باید همه چی به خودم برسونم، نیست برام قابل اثبات نیست، نمیبینم پس نیست. یک حرف مضحکی، تو نمیبینی جد هست اونورتره، چون پشت دیواره، نمیبینم پس نیست. تا جایی که این تلسکوپ هابل پیش رفت میگم هست، نمیبینم هیچ حرفی حداقل در موردش نمیزنم. بابا هست میگم گورو تو هم نمیتونی حرف بزنی. افتاد به این طرف. امروز شما میبینید یه فیلم هالیوودی میبینید دقیقاً، بعد از این طرف اومدن چیو بولد کردن، اینم بهتون بگم، وهم رو آوردن بولد کردن. وهم، جایی که عقل نباشه وهمه، جایی که عقل نباشه جهله. وهمیات اومد جوشو گرفت. سردمدار این جریان کی بود؟ آلیستر کرولی. جالب، آلیستر کرولی میگه الگوی من نیچه است، خودش میگه. خب متأثر از تفکرات نیچه بود و همزمان با فرویدها. اینو بهتون میگم، فروید یهودیه، آلیستر کرولی هم اصالت یهودی داره، انگلیسیه. و حتی فروید عضو انجمن اوتی اوی چیز میشه، این آیه آلیستر کرولی میشه. و جالبتر اینه که اسطوره‌ای در آلیستر کرولی داره به اسم ببلن. این اصلا تو کشور ما صحبتشو نکنید، یعنی 15 سال دیگه تازه پژوهشگرامون شروع میکنه اینا رو بررسی کردن. کی بوده؟ 100 سال پیش. اسطوره داره به اسم ببلن. ببلن یک زنیست فاحشه که سوار بر موجود هفت سره، یک جامی هم تو دستشه، جامی از کثافات جنسی، اینو به خورد افراد میده. ببلن میگه که تو همچون این مرکب هفت سر هستی که هفت افسار بر تو بسته است. اگر جایی که من تو را دستور میدم، اون نماد میل جنسیه، ببلن فاحشه در بابل بوده، از خدایان بابل باستان بوده، اگر من تو را جایی دستور میدم نروی و به سمت دیگر بروی، افسار من گردن تو را خواهد آزرد. پس اگر میخواهی آزاد باشی، من نخها را باز میکنم، به این شرط که به هر سو که من میگویم بروی. الگوی اورجی، رابطه جنسی گروپ، گروپ سکس، اورجی، همین کلمه اورگاسم گرفته شده، از همین گرفته شده. اورجی رابطه جنسی بود که تو 5 روز آخر سال به صورت جمعی انجام میدادن در بابل، در یونان، به عنوان پنجه یا پنجک ازش یاد میشده. تو همین ایران خودمون هم تو بخشای بوده که گروپ سکس داشتن، سکس گروهی داشتن و یک نطفه حرام بسته میشد. اینا تو همون ادیان شرکامیز جن پرستی بود که وجود داشت. این اسطوره رو آورد فروید، خیلی زیبا آکادمیک مطرح کرد. مثلا اینا ما اسنادش رو جاییم عضو اوتیوه. امروز یه فیلم هالیوودی شما نگاه میکنی، عنصر خشم و غضب تا ته، عنصر سکس تا دلت بخواد، بعد عنصر توهم تا جایی که دوست داشته باشی. منتها خیلی زیبا اینا رو میگه. الان هری پاتر درست کرده، همش وهمیات، ارباب حلقه همش وهمیاته. بعد تلویزیون هم میاد ارواح عمش نقد میذاره برای اینا. شبکه نمایش هم داره نشون میده، ارباب حلقه رو داشت نشون میده، نشستیم یه دور دیگه بشیم نگاه کنیم. بعد مشغول کاری بودم اون تلویزیون پخش میکرد، دیدم قبلش یه خانومی صدای نریتور بود، نریشنش یه خانومی نریتور بود، اومد گفتش که برخی میگویند در باب حلقه ها و فلان است و بهمان است. حالا ببینیم هست یا نیست. شد نقد. یه دقیقه ما یه فیلم سینمایی رو 10 جلسه نقدش میکنیم. اینقدر دوست. تو همین ارباب حلقه یه جا هست یه مار همچین خوشگلیه، جکو جنوبر عجب غریبه، دنبال اینا میکنه، اینا گیر کردن، اون داره بهشون نزدیک میشه، داره نزدیک میشه، چاره نره. بعد به یه قاری میرسن، بالاش یه درخته که درخت کابالاست، بالاش 7 ستاره است. 100 سال فکر کنم ما داریم هی میگیم که عدد 7 کنار نور، یعنی ستاره بود 7 استفاده میکنه. من ندید گفتم این 7 است، شمردم برنامه خودی اونجا دقیقاً 7 کجا، گفتم اینا تفکرات تورات اومد اونجا پیاده کرده. بعد میخواستم برم، دره باز نمیشه، راه نجاتش بود. گفت به زبان الف ها بگو دوست. دوست به زبان الف رمز ورود است. الف یعنی چی؟ انگلیسی الف، فارسیش میشه چی؟ جن. این پشت این ال 90 دیده حمیزاد الف روغن موتور نمیدونم چی چیه، همه پشت همه ال 90 مبارک شده به نام جن. گفت به زبان جنیان رمز ورود و رسیدن به درخت حیاته. این همون بحثی که من تو نقد فیلم آواتار گفتم که اون موجودات آبی جنیان هستن که تو میتونی به اون درخت، درختی که اونجا هست، درخت کابالا که بابا چقدر ما دیگه سخنرانی رو نشون دادیم، حرفایی که به خدا قسم 4-5 سال پیش گفتیم و همون موقع موقع گفتنش بود و امروز بعد این مباحثو بگیم، الان تازه تلویزیون داره مستندش نشون، مستند فرقای انحرافی تموم شد، الان دیشب به مستند جدید داشت نشون میداد در جستجوی حقیقت. تازه الان دیگه اینا حالا خوبه ها بازم، اما دیگه الان وقت اینجور چیزا نیست. گذشت. تلویزیون ما چرا انقدر تلویزیون ما تأخیری عمل میکنه؟ اون برهه‌ای که ما داشتیم فوش میخوردیم باید میومدید اینا رو میگفتید، همکاری میکردید. و اگه غلطه بچه رو پخش میکنید، اگه حرفای ما غلط بود بی خود میکنید پخش میکنید. تازه یه سری چیزا هم گفتن غلط غلط داشتش، این واقعا غلط غلط داشت، اون اصلا اشتباه داره میگه، اینجوری نیست. تمام اون افرادی هم که تو مستند نشون داشت همشون رفیقای منه. سامبای خدا شاهده بلند، شما تو دفتر ما ازش فیلم داریم، فرانسویه، تو این مستند اون سیاپوسته پژوهشگر و محقق فرانسوی، سامبای اومده بود نشسته بود سوال بنده خود کنه، بعد اومده بود میگفت من 2 ساله دارم دنبال شماها میگردم، اینترنت رو نگاه کردم دیدم یه گروهی هن تو ایران آبلیسک آتیش میزنن. من گفتم خدا اینا دیگه کی هن؟ که فهمیدن آبلیسک بعده. بعد تو همین مستند دیشب نشون میده از این ایتالیایی ها میپرسید این آبلیسک جلو واتیکانه چیه؟ میگفت نمیدونیم چیزی هست دیگه. اینا کی هم فهمیدن آتیشش هم میزنن توی کارناوال هاشون، راه پیمایی ما رو میگفت. بند خدا مونده بود، گوریده بود به خودش، گیر کرده بود. میگفت من دنبال شما ها میگشتم، باورم نشد. اومد 3 ساعت سخنرانی کرد. بعد یه جا سخنرانی دعوتش کردن، میدون ولی هست، رفت پشت تریبون وایستاد، گفتش که جایی که فلانی باشه من سخنرانی نمیکنم. سخنرانی نکرد، ما رو فرستاد پشت تریبون. گفت اون چیزایی که ما این بنده خدا میگه چیه، تو هتل ما اولین بار اینو دیدیمش، این رفته بود گشته بود، اومده بود ایران، فهمیده بود ایرانه، اومده بود و بعد شروع کرد آبلیسکو، این فرانسوی میگن لولو بیس، فرانسوی اینجوری میگن، انگار مثلا طرف داره بالا میاره اینجا حرف میزنه. خب بعد که این بچهای ما رفت سری با این تبلتش این پسورد چیزو گرفت، اینترنت هتل رو گرفت و و همینجوری توضیح میداد در مورد اون خانم صدا سیمایی بود که مترجم فرانسه بود، داشت برام ترجمه میکرد، داشت میگفت من هیچی نمیگفتم، یعنی پدر ریا بسوزه، من باب اخلاص داشت هیچی نمیگفتم، مثلا بذار توضیح بده بنده خدا. بعد یهو این گور به گور شده، این دانشجویی که با ما اومده بود یهو این تبلت که تو چش این بدبخت، یهو نگاه کردی یه جور آبلیس داره میسوزونن، گفت فیلمش تو اینترنت بابا تو یوتیوب نگاه کن. این مات مونده. بعد دیگه این ولمون نمیکرد. 2-3 جلسه سخنرانی هر 15 روز ما داریم، اومده بود ایران، مونده بود وایساده بود، 2 جلسه رو اومده بود. بعد یه مترجم فرانسه ما براش آورده بودیم، حالا جالب موضوع جلسه دوم ما در مورد پیامبر بود، بعد بازم دوستش بود بشینه، نشسته بود و این فرانسوی این ایرانیه که در مورد مترجم فرانسش بود از قم میومد، بعد اینو نشون دادیم کنارش یه جایی ما بحثا رو که انجام میدادیم این خود این مترجم بس میگرفتش یادش میرفت که باید بدبخت باید ترجمه کنه، اونم سغلمه میزد اوی رو من خندم میگه بزر سخنره، یعنی اینجوری خود مشکل اینجاست. امروز این داستان القصه اینه، سبک زندگی ما دنیا جهان تفریط رو تجربه کرد، افراط رو تجربه کرد و عقلش و تجربهش او رو خواهد رساند به حالت درست و وسط. اون سبک زندگی اسلامی که چیزی سوای سبک زندگی مهدوی نیست. خوش به حال آن کسان، تو به حال هم، خوش به حال اون کسایی که زمانی که دنیا تو تفرید بود و تو افراد با این دوتا کاری نداشتن. یادت نره 80 سال بیشتر عمره میکنی، برنامه شو بسته بود. تو دعای ندبه میگه امنیت شائقن یتمنا، به امام زمان میگه عزیز دل من، اون تقدم تأخری که مقدمه چیدم امروز اینجا الان به دردم میخوره، بگو ببینم برنامه و هدف از زندگی چیه؟ آیا یک زندگی ببعیگونه برای خودت چیدی؟ یک زندگی انسانی، امنیه و سؤلت چیه؟ چی چی؟ آرزو با هم فرق داره، یکی آرمان و یکی آرزوه. آرمان سؤل اسمش، یعنی اون بالاست، نوک هرمه. آرزوها چند تاست؟ ما چند تا سرتیتر داریم آرزوهامون. آرزوی آدم زیاده، اما 5-6 تا اصلیشه. یعنی چی؟ میگه من میخوام دکترا بگیرم، میخوام مثلا خدمت شما هست کنم، با فلانی ازدواج کنم، میخوام اینقدر پول دار بشم. یه 5-6 تا آرزوی اصلی و بقولی آرزوی گردن کلفت داره. به اینا میگن امنیه. خب همه اینا در راستای چیه میشه؟ سؤل. تقریبا 90% جامعه سؤل ندارن. این 90% من با کسرت دارم میگم، من نرفتم کنترل بندازم دقیق بگم، یعنی خیلی دقت کنید، سؤل ندارن. یعنی از میپرسی واسه چی داری زندگی میکنی، نگات میکنه به خدا قسم. بعد یا این لاف میزنه دیگه، بالاخره سعادتمند بشیم بریم بهشت فلان. میگه خب گور به گور شده، تو همه رفتارها جهنمیه، تو اینوری داری میری که بچه لاف بهشت میزنی. دروغ میگه، دروغ میگه. بهش بگی سؤل چیه نمیدونه. حضرت موسی سؤل ما میدونی باید چی باشه؟ سؤل ما باید خدا باشه. سؤل ما آن زندگی، آن سوی زندگی جنینیه. چقدر تکامل پیدا کردیم؟ برای این تکامل چیا نیاز داریم؟ اونا میشه امنیت. دقت کن، برای این تکامل چیا نیاز داریم؟ آقا میگه باید مادر فسفر زیاد بخوره، مادر ویتامین ای بخوره، مادر ویتامین اینم بی بخوره، مادر همه این ویتامینا که باید به بدن من برسه برای تکامل نیازه. این تکامل، اون دست و پایی که اونجا بود اینجا میشه دست و پای معنوی. اون دنیا میگه بعضیا هستن سر صراط سینه خیز میرن، روایت امام صادقه میگه بعضیا به سان برق میگذرند. میدونی چی شده؟ برای اینکه پشت ماشین رو زمین بشینی، ماشین سواری بشینی، کل تست پزشکی همینه که عینکت با چشات جور باشه، تماشا رفت. اما اگه بخوای بری پشت F14 فانتوم بشینی چی؟ یه دندون خراب داشته باشی، یه دندون پر کرده داشته باشی، میگه خدافظ. قدت یه مقدار کوتاه‌تر باشه، میگه خدافظ. دیگه اینجوری متکا بذاری زیرت. گذشت اون موقع. چرا؟ چون به وسیله جدید مجهز میشه. میگه سراتو مثل جت رد میشن بعضیا. چرا؟ چون خلبان بار اومده. اما کسی که دندونشو کشید و پر کرده نمیتونی فانتوم دستش بدی. سقوط میکنه. برای خودش میگه. یعنی این تکامل اونجا اصلا جواب نمیده. میگه بعضیا هستن شکمشون رو زمین کشیده میشه. روایت داره میگه بعضی هستن زبونشون از زیر دست و پا باید جمع بکنن اون دنیا. چی شده؟ این دنیا غیبت کرده، زیاده گویی کرده. این رفتارهای دینی اونجا میشه جسم تو. میگه پرخوری کرده 3 متر شکمش رو زمینه. میگه هرزگی کرده، شعله از سرانگشتاش همینجوری میاد بالا، همینطور داره میسوسه، همینطور داره آتیش رو تو با خودت میبری. قرآن خیلی قشنگ میگه، میگه مال حروم که میخورید دارید آتیش میخورید. کو آتیش؟ برنجه. همینه دیگه، کو آتیش، کو پا. چشاش نمیبینه تو جنینه، کو پا نمیبینه. این حالت درست. سؤل ما خداست. اما قرآن میدونه چی میگه؟ اسلامی چی میگه؟ میگه تنها راه رسیدن به سؤل الهی فقط از طریق امام زمان است. حضرت موسی اومد پیش خدا گفت خدای من رو به عنوان پیغمبر انتخاب کردی، مخلصتم هست. خوب دقت کنید این رو، عبارات قرآنی عجب کتابی، به خدا قسم منو بارها منو تحقیر میکنه قرآن هر بار میخونمش. این نکات عجب. وقتی اومد حضرت موسی دنبال دختر شعیب و ماجراها پیش اومد، دید اومدن برای آب بردن دیگه، شنیدید یه سنگی گذاشتن سر چاه، این مردا میذاشتن، این دوتا دختر خجالت میکشتن. حضرت موسی زورش زیاد بود، یه سنگی مثلا 2-3 نفر، یا بعضی میگن حالا مبالغه کردم میگن 40 نفر، حالا بعیده دیگه، حالا 2-3 نفر بود، این زورش خیلی زیاد بود. برمیش آورد برداشت این طرف و خودش رفت با سطل براشون آب ریخت، یه حالت آبش خور، یه تنه درخت رو سوراخ کرده بودن، توش آب ریختن اومدن گوسفندشون آب دادن خیلی خوششون اومد. بعد رفتن خونهشون بر پدرشون حضرت شعیب تعریف کردن، گفت برید دنبالش. اومد و این خیلی هم پاک بود حضرت موسی. بعد گفت شما جلوتر از من راه نرید. زن جلوی مرد راه بره اندامش محرکه. بذارید من جلو میرم. شما من بگید رسیدم سر دورایی بگو سمت راست برو سمت چپ. یه خورده رفت جلوتر گفت صدای شما هم تحریک کننده است برای من. سنگ بندازید هر طرف. خدا خوشش اومد. این شایسته پیغمبریه. نگاه کنید. رفت و اونجا تربیت شد، استاد دید. استخونبندی شکل گرفت یه پیغمبر مثل حضرت شعیب. وقتی داشت برمیگشت همونجا که وقتی این کار این خانوما رو راه انداخت یه دعای خیلی جالب کرد، گفت خدایا من تو خیر فقیرم. یه رجوع کرد به سابقه خودش، دید هر کاری انجام داده با زور و بازو انجام داده، با هیکل انجام داده. گفت ما توی مصر یه کفگرگی زدیم یکی افتاد مرد. عبارت قرآنیش کفگرگی ها، فارسیش به تو میگم مشت نیست، چون تو این استنباط وجود داره. مشت یعنی کسی آمدانه میزنه، کفگرگی هل دادنه. میخواست هل بده با کف دست زد. با کف دست اینجوری هلش داد افتاد، یعنی قصدش کشتن نبود. میگه اون که با زور بازمون بود، این طرف هم چیه بگید؟ با زورم این سنگو برداشتم. من در خیر فقیرم. چرا؟ چون بحث زور و بازو یک چیز چیه بگید؟ دنیاویه. در مقابل خیر فقیر چیو دارید؟ خیر کثیر. انا اعطینا کل کوثر. چه کی یه نفر بیاد با یک کلمه حرف میلیون ها نفر آدمو این برون بر کن. پیامبر خودمون جالبه، معجزات شما نگاه بکنید. کو معجزاش؟ معجزاش حرفه. به خدا الان شما میدونید هیچ یهودی و هیچ مسیحی نمیتونه شما رو به خودش اثبات کنه. عذر میخوام، خودش رو به شما اثبات کنه امکان نداره. بگید چی؟ میگه پیامبر عیسی پیامبر میگه من کجا معلوم؟ فرض کن من کافر باشم، مسلمونم. خب من مسلمونم که قبول دارم حضرت عیسی رو، پیغمبر منم هست، خیلی هم دوستش دارم، من خودم به شخص حضرت عیسی خیلی دوست دارم. بعد اجحاف کردن در حقش دیگه، داستانا رو براش درست کردن. به من بگه عیسی پیغمبر، من کافر. میگم کی گفته پیغمبر؟ میگه رو آب راه رفت. میگم وردی بی رابر بین اینا ماش اسطوره است. چجوری میخواد جواب من بده؟ پس چجوری میتونه اثبات کنه؟ مثل آرش مگه نمیگه چنان تیرا و در کمان گذاشت و کشید کشید دو سر کمان به هم رسید. تو میدونی طول تیره چقدر بد باشه؟ مثلا دست آدم دیگه جواب نمیده. بعد گوش کن، انقدر کشید قلبش از درون ترکید، مرد، تیره در رفت. از هفت دریا و هفت جنگل و هفت کوه و گذشت تا در سرزمین تورانیان ترکمنستان فرود آمد. از نوک دماوند خدا وکیلی تا ترکمنستان چند تا دریا داریم؟ یه جنگل یه دریا یه کوه داریم. میگم تموم شد هفت دریا. میگم ماجره عیسی علیه السلام یکی مثل بود. رستم یلی بود در سیستان که من کردمش رستم داستان. یه پهلوانی بود معرکه میگرفت، میگفتم من که بر داستانم دنبال یه کاراکتر میگردم، همین رستم ها اسمشم خوبه مثلا بر انتخاب. آره معلومه دیگه، آ خدای خورشید نمیدونم فلان. اگه اینجوری باشه تمام خدایانم صحت دارن. میگم بیا بیا بیا رو. میگه حضرت موسی میگه اصلا انداخ اجدهاشو، میگم ورد بیار الان بر من اجرا کن. آره بیار دیگه نمیتونی. جالب پیامبر ما از این معجزات هم داشته، شق القمر، اما هیچ مبلغ اسلامی از این استفاده بگید نمیکنه، در حالی که برعکس این علمی اثبات شده. چرا؟ چون قمر هنوز هست. برید مقالهشو بنویسید تو اینترنت سرچ کنید که خطی که کل دور کره ماهو گرفته، محقق ناسا هم پس یعنی یکی دو تاشون مسلمون شدن سرین که یک بار کره ماه کلا نصف شده دوباره هم چسبیده. هست اما اصلا ما استفاده نمیکنیم ازش. چرا؟ نیاز نداریم. من میگم قربون اون پیغمبر برم که تو 23 سال وسط یک مش انسان که در جهالت معروف بودن اومد، سر 23 سال یک کاری کرد. دقت بکنید خوب، اینا رو وقتی پیامبر رحلت میکنه 30 سال بعد از اسلام، سه تا قدرت جهانی، روم، مصر، ایران، هر سه تا زیر بلیط اینا. چطور تونست این کارو بکنه؟ خوش معجزه است. یعنی شما یه پرونده کارنامه ای نگاه کن، یعنی عجب. تازه خیلی هم از رفتارشون مورد تایید اهل بیت نبود. اگر می بود کل دنیا رو میگرفت. اینا داشته باشی. خیر کثیر یعنی این. آقا رسول الله به حضرت امیر فرمود که یا علی هر جا میری اول با بیان مطرح کن مطلب و هیچگاه آغازگر جنگ نباش. به خاطرم شما تو فرهنگ اهل بیت یک جا نمیری جنگو اینا شروع کرده باشه. حضرت موسی بعد اومد گفتش که خدا گفت عیبی نداره، میخوام به تو هم خیر کثیر بدم. بری با حرف چیکار کنی مردم هدایت کنی. بعد حضرت موسی به خودش یه نگاه کرد گفت من برای این کار نیاز به چند تا شاخصه دارم. گفت بگو. ربش رحلی صدری. آدم میخواد بره سر و کله بزنه، اولین چیزی که میخواد چی میخواد؟ صبر میخواد. صبر، سعه صدر میخواد. ازم تعریف کردم خوشخوشکانم نشه. چهار تا بهم فوش دادن بگید. بعد هم نیاد بهم بر نخوره. بالاخره این کار هم تعریف شنیدن داره هم فوش خوردن داره. سعه صدر باید داشته باشی. عجول نباشی. چقدر جالبه داریم. بیان رجوع کنیم به خدا. دو، ربش رحلی سعید. و یسر لی امری. خدای تو مسیر هدایت گره میفته تو کار. شیطان میاد وسط. من میخوام کارم یسر رو درش به اونجا به وجود بیاری. خدا میگه فعن مع الاسر. بگید. دقت کنید نگفت ان بعد الاسر یسرا. ان مع الاسر یسرا. دقیقا تو دل سختی زندگیتون یک راهی داره باز میشه همزمان و شما نمیبینیدش. و شما متوجه نیستید. ربش رحلی صدری و یسر لی امری. وحلل عقدتا من لسانی. من زبونم گیر داره. این گیرش رو دردار. چون توی مسیر هدایت اولین نکته چیه؟ بیانه. بیان خوب داشتن. اگه نداشته باشم نمیتونم. یفقه و قولی. خدایا دلهای مردم دست توه. یه کاری کن حرف منو قبول بکنن. دیده سخنران قبلش همین ربش رحلی صدری رو میخونن؟ بعضیا همین رو میگه یفقه و قولی. میگه دلها اینا دست توه. من آبو بریزم ظرفش قفل شده باشه یک قطره توش نمیره. بعد تازه امکانات خواست. اولین امکاناتش هم نیروی انسانیه. دقت کنید. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. بعد نیروی انسانیه. تو مسیر مهدویت و سبک زندگی مهدوی اول باید خودتو درست بکنی. ان تقوم لله مسنا و فرادا. بعد دنبال اون مسنا دومی بگردی. اونو بگردی پیداش کنی. با هم دوتا شدید بعد بشید چهار تا، بعد بشید هشت تا، 16 تا، 32 تا. همینطور زیاد بشید، تصاعدی زیاد بشید، اصلاح کنی جامعتو. خیلی جالبه، اینا امنیه های حضرت موسی بود. سعه صدر داشتن، زبون داشتن، کارش گیر نداشته باشه، مردم حرفشو بفهمن، هارون کنار دستش باشه. جالبه خدا میگه قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. چیو بهت دادیم؟ من خدا میدونم تو همه اینا رو برای من میخوای. خدا وکیلی هر آن چی که میخواید تو زندگی به دست بیارید شما به من یک دانشجو برای چی میخواید و برای کی میخواید؟ اون سؤلتونه. ببین بلد باشید مردم آشریخته رو نظر امام زاده میکن. ما چند جور ذکر داریم، اینو بگم توضیحش باز میشه. یه ذکر داریم ذکر جلی، یعنی میگه الله اکبر شنیدیم، اذان میگه، اقامه میگه، بلند جلیه، یعنی ذکر خودش. بعد از ذکر هست خفیه، این طرف ذکر داره میگه شما متوجه نمیشید، مثلا چجوری تو دلش داره میگه، ذکر پنهان، ذکر قلبی. یا نه لا اله الا الله داره میگه، لا اله الا الله رو شما با سکوت بگی لباتون با هم نمیخوره، چون همش حروف چیه؟ لسانیه، همش با زبون بحث. میگن ما دو تا عبادت داریم که ریا توش نیست. چیه؟ یکی همین لا اله الا الله آرومه، اون یکی چیه؟ نه روزه همچین ریا میکنه انقدر خوشگل میگه روزم امروز لبام ببین چی شده. خواب روزه دار، خواب روزه دارم یه عبادته، چون خواب روزه دار عبادت، اما نمیتونه ریا کنه چون خوابه. میتونست میکرد، خب نمیتونه. من که یه تابلو بزنم بالا سرش من روزه دار هستم مرا بیدار نکنید. خب اینجوری اینو مرحوم مجتهدی میفهم این دوتا عبادت. لا اله الا الله هیچکی نمیفهمه، به خاطر میگن ذکر اهل اخلاص اینه دیگه. لا اله الا الله یواشکی میگن هیچ کی متوجه نمیشه. خب بعضی میگن چرا میفهمید سبحان الله میگه، خب این متوجه میشینه. بعضی اینجوری هم بعد حالا اینجا جالبه، یه سری یه ذکر داریم ذکر حالیه. و این دیگه چجور ذکره؟ مثلا حال کنی ذکر بگی، مثلا الان سر کیفمون کوکه یه ذکری بریم بسم الله سبحان الله لا اله الا الله اکبر الله اکبر الله اکبر. نه اینا نی، ذکر حالی خیلی عجیب غریبه. ذکری که شما در هر حالی باشی داری ذکر میگی. عذر میخوام از محضر شما، داری قضا میخوری، قضای حاجت داری میکنه، طرف رابطه جنسی داره، خواب بیداره، پشت فرمونه، درا میره تو خیابون، هیچی نمیگه، تو دلش هم هیچ کاری نمیکنه، داره ذکر میگه. این دیگه چیشه؟ این زمانیه که سؤل و امنیه هاش الهی شده. میگه خدایا میخوابم که انرژی داشته باشم که بتونم درس بخونم، که بتونم به اون پزشک بشم، که بتونم مردم رو کمک بکنم، خدمت بکنم، تو شیعه خونه امام زمان کار بکنم. خدای دارم ازدواج میکنم، رابطه جنسی اصلا دارم برای اینکه فکرم آروم باشه، تمرکز داشته باشم، حواسم اینور اونور نباشه، بتونم کار کنم و و و. خدای دارم غذا میخورم، غذایی که باب میلمم هست دارم میخورم برای اینکه دوست دارم آرام. خدای میخوام برم یه ماشین 100 میلیونی بخرم که راحت اینور اونور برم، که تصادف نکنم، الکی خودمو نفله نکنم، زحمت کشیدم، درس خوندم، که فلان. عجب، یعنی میشه هم خونه داشت، هم ماشین داشت، هم ماشین مدل بالا سب. بله، یه تقدم تأخر عوض شد، فهمید چی شد؟ همین، به خدا همش همین. یک نکته این وسط هست، اونم چی؟ اینی که مبادا اون چیزایی که خدا بهت میده، مبادا اینا خودش حائل بشه، یعنی تو قرار سوار ماشینه باشی، ماشینه سوار تو نشه. دیدی طرف یه ماشین میخره تا صبح خوابش نمیبره، الان میان خط میندازن روش، الان میان دوز میبرن. یه بنده خدا ماشین گرفته بود، یه پرشا گرفته بود، یه لیکسن، میگن موتور اینا چی چیز آنتی روش اینا چی، این حرف ایرانی استاد اینا، دیگه کله چراغ اونو میچپونن تو اون، یکی میرن تو اینه. ما آخر نفهمیدیم اینا، حمید میگن حمید سمند، من 15 مدل 16 مدل چقدر اسم داره، فقط مدل داره، من نگاه میکنم همهشو میدونم، میگم سمند، تشخیصم نمیدم. بعد آقا پوست ما رو کندیم، یه شب خونه ما بود، یعنی میگفت این همسایتون رو بگو بیاد ماشینشو ببره این ور که من بیام بین این دوتا ماشین بذارم، دزد از بغل نتونه بره به نظر قفل. بابا ول کن، مگه بی صاحب دزگیر نداره؟ مرگ تو بذار دیگه، اینجا کسی تو رو نمیشناسه. گفتم نه، توی محله من زنگم هیچ کی نمیدونه من کیم. گفتم چطور؟ آخ ضبط یادم رفته. بابا برو بر روغن ترمز نیان بریزن رو سقف، یعنی به عقل جن نمیرسه. بابا کی کار داره به تو؟ این 20 سال ماشین بابای ما دمه در، هیچ که کارش نداشته، تو چرا اینجوری؟ یعنی داستانی تا صبح پوست ما رو 50 بار رفت دمه در نگاه میکردم. ماشینه اینو خریده، ببین چی شد، این ماشین نخریده. مبادا یادت نره عزیزم، پای مال توه، دست مال توه، شکم مال توه، چش مال توه، تو مال اینا نیستی. اسلام اجازه میده ماشین 200 میلیون بخرم؟ بله، به شرطی که چی؟ وسیله رسیدن به خدا باشه، نه وسیله پوز دادن، نه وسیله عقده‌ای بودن، نه وسیله تحقیر کردن مردم. یه زمانی بود در دسترس بودن مد بود، طرف هر کی بهش زنگ زد هر شو الو اشتباه. بعضیا که خیلی عقده‌ای بودن، گوشی کوک می‌کردن، زنگ می‌خورد الو، وسط حرفش گوشی زنگ می‌خورد، اصلی زنگ می‌خورد. خب آره، یارو دزد رو گفتم که گرفتنش، دزد گوشی بود با موتور گوشی می‌زد، بعد گرفته بودنش برنامه در شهر تلویزیون نشون داد، شبکه 5، چند سال پیش. میگفت من حدود مثلا 2000 تا ظاهرا گوشی دزدیدم، میگفت الان حضور زدم 40% چقدر؟ میگفت این گوشیه که من دزدیدم ماشین حساب آینه بوده، یعنی یارو ماشین حساب تو خیابون دستش میگرفته اینور، الو با کی داشته حرف میزده تو؟ اون موقع مود بود گوشی داره، دارم میخواست بره زن بگیره، میگفت چی داری؟ میگفت موبایل دارم. الان چی؟ الان در دسترس نبودن موده، یعنی چی شد؟ الان بابا سر شلوغ این فلان نمیرسه اینا. خوب دقت کنید، گیتار، قوطی گیتار شده بود داروی سرطان، داروی دوای خاص، قوطی گیتار گیر نمیومد، خود گیتار گیر میومد. چرا؟ چون مد بود، گیتار بزن رو دوششون، پول نداشت، بدبخت میرفت قوطیشو خالی میگرفت میذاشت رو دوشش تو خیابون میره. عرضه تقاضا بیشتر از عرضه بود، قوطی گیتار تو بازار کم بود، خود گیتار بود. معادل هر گیتار یه قوطی تولید میکنن. حله؟ خب یارو اینج مد شده بود، آب معدنی جان، آب معدنی دستشو میگرفتن تو خیابون، اینجوری دخترا میرفتن، من قشنگ یادم مد شده بود، میلنگیدن تو خیابون، میلنگیدن به خدا اینا مد شده بودن. گذشت یعنی میره این دوره ها، این تطور دور میرسه به اون ته افراد برمیگرده. برای چی زندگی؟ برای پوز دادن، برای عقده‌ای بودن، برای حقارت، برای یک زندگی حیوانی یا نه؟ ان مال و البنون فتنه، زن، بچه، همه این آزمایش خداست. خدا به تو نعمت میده که به خدا برسی، بعد میبینه این نعمت رو استفاده نمیکنی، چیکار میکنه؟ عمدن رو همون دست میذاره، فشارش میده که دادت درات، بفهمی این مال خودت نیست، بعد از این استفاده میکردی. حالا اگر استفاده کنم چی؟ من بهت به خبر خوب بدم، شکر نعمت، نعمتت افزون کنه، بیشتر بهت میده. از شهرتت برای خدا بهره میبری، شهرتت رو روز به روز بیشتر میکنه. پولتو خرج خدا میکنی، خیریه میزنی، جوون به هم میرسونی، جهیزیه میدی، بیماری های خاص رو میری سراغشون فلان. ببین همینطور پول میریزه برات. هیئت برگزار، ببین کسی که هیئت میگیرن خدا وکیل زندگیشون رو نگاه کنی، نمیتونن پولاشون رو جمع بکنن، همینطور برشون پول میاد. میره یه زمین میخره، عدل کنش اتوبان رد بشه، ده برابر قیمت میخرن. طرف اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله اینقدر پولم زیاد شده نمیتونم جمعش کنم، یه کار بکن. که خسته شدم. میگه خب ببخش. میگه خب داستانم هرچی میبخشم ده برابر میاد. پیامبر فرمود برو یه لقمه نون دستت بگیر رو شطور شروع کن خوردن. چی میشه؟ نون میریزه دیگه. گفت بریزه بریزه زیر دست و پای مردم، کفران نعمت خدا باشه که ازت بگیره مال تو. رفت و توضیح نداد براش. اومد گفت یا رسول چه نسخه بود برام پیچیدی؟ بدتر شد، بیشترم شد. گفت من کاری که بهت گفتم انجام دادی یا نه؟ گفت بله. گفت چه کردی؟ گفت رفتم رو شطور داشتم میخوردم، نون افتاد، اومدم پایین پیداش کنم، پیدا نکردم، دورش دیوار کشیدم، پول دادم گفتم دور این دیوار بکشی که پاشو روی نذاره. گفت واسه همین بوده. صدای قشنگ بهت داده چجوری خرج خدا کردی، چجوری خرج امام زمان کردی، هوش بهت داده، خوشگلی بهت داده، بالاخره به هر کسی استعدادی، بهره هوشی بالا بهت داده، توان سخنوری بهت داده، پول و پله بهت داده، چقدر خرج کردی؟ به خدا قسم هرچی نعمت بیشتر بهت میده اون دنیا، هرچی بامش بیش برفش بیشتر. حضرت موسی به خدا گفت خدای من اون دنیا با کی تو بهش یه جام؟ یه قصابه رو نشون داد تو بنی اسرائیل، گفت با همین. گفت با این؟ گفت آره، این تو قصابیش همه چیشو خرج ما کرد. تو هم تو زندگیت خرج ما کردی، این اینی، 100 تومن داشته 100 تومنشو خرج کرده، 100 میلیون داشته 100 میلیون تو خرج کردی. خدا نسبت میگیره، خدا نسبت میگیره. داستان سر اینه عزیز دل دانشوی من، آش تو از اول نظر امامزاده بود، خرابش نکن. دختر گل، خواهر عزیزم، زیبایی 10-15 سال بیشتر نیست، بعدش دوره رکود میاد پایین. اگر مبنای زندگی تو بذاری جلوه‌گری، این سقوط میکنه و در اوج حسادت افرادی رو میبینی که کنار تو دارن اوج میگیرن، چون اونا دارن به سمت زیبایی میرن و تو مبناتو بر مبنای جلوه کردن گذاشته بودی، تموم میشی، از چشما دور میشی، دیگه نیستی، گم میشی، چون فقط نگاه به تو نگاه جنسی بود. دیگه به درد نمیخوری، گزینه های جدید دارن میان. آن دوست که دیدنش بیاراید چشم، بی دیدنش از گریه نیاساید چشم، ما راز برای دیدنش باید چشم، گر دوست نبیند به چه کار آید چشم. این چشم داد نعماتش رو نگاه بکنی، انتخاب بکنی، لذت ببری از هستی، گناه کن نکنی، هرزگی نکنی. چشم عباس نباید در می اومد، چشم اون هیزه باید در می اومد. دست عباس نباید قطع می شد، دست اون کسی که برد به سمت بیت المال اون باید قطع می شد. خدا چطور باید با عاشورا اثبات کنه برای ما؟ سبک زندگی مهدوی در حسین ابن علی است. حسین ایثار میکنه برای چی؟ برای مردونگی، خیلی خوشگلا، برای مروت، مردونگی داشته باش، عزت داشته باش. دیدی آدم ها تا به سختی میفتن ذلیل میشن، به هزار جا دست میزنن. ابو عبدالله فرمود، گفت دینداری برای اینا تا موقعی که دین به نفعشونه، چون به سختی بیفتن اون موقع دیندار از بیدین مشخص میشه. بعضی دیدی بعضیشون خیلی توپه، نگاه کن، فان اینا، فانشونه، تفریحشون، فانشینه یه چک 100 میلیونی میکشه برید برای امام زمان مثلا فلان میکنه، برید بله. اما اگر زندگیش به سختی بیفته، ببین چجوری به دست و پا زدن بیفته. اصلا 100 میلیون پیش اون ثروتی که داره هیچیه، بازم خدا خیرش بذاره میده، نمیگم نده، خب. اما فان طرفه، یه جایی به سختی بیفته، به لرزه میفته، میگه که نه خدای نکنه بگیرن ببرن فلان بشه به همان بشه. آه چی شد؟ یه بنده خدایی از این سخنرانی که تو کشور براش یه حاشیه درست کردن. من یه بنده عزیز رو میشناسم 70 تا مسجد سوخته. بهش گفتم یه پولی بده این مؤسسش گیر داره خدا وکیلی. ما خودمون مؤسسمون گیر پوله. گفتم اما این کارش خیلی از من بدتره. یه پولی بهش بدید و فلان. میگه من الان به این پول بدم دور و بر این حرف و حدیث میگن منم با اونم. بهش گفتم ببین 70 تا مسجد ساختی توش هیچ چی در نمیاد. این آدم اگه کار کنه اون مسجدو پر میشه. وگرنه یه انبار خالیه. متوجه چی میگم؟ حواست به اون باشه. تا سختی افتاد، تا ترسید آبروت بره، اینجوری شدی؟ سبک زندگی مهدوی خلاصه شد در این دو بود. یک، معتدل نگاه کن و از عقلت استفاده کن. هر کاری خواستی بکنه خدا وکیل قبلش یکم فکر کن. بعد یه سوال اساسی از خودت بپرس. که چی؟ آقا میخوام برم فلان رشته رو بخونم. خب که چی؟ که شغل داشته باشم. خب که چی؟ که پول در میخوام. الان بری بازار که 10 برابر بیشتر پول در میگیری. یعنی درس فقط بخاطر پول داری میخونی، خب اشتباه داری میکنی. تو بری بازار سر یه مغازه وایستی بیشتر از این پول در میاری. نمیبینی اصلا کچیش رو هواه. نه میخوام تحصیل کنم. خب تحصیل بکن که چی بشه. خب بالاخره من بتونم خوب حرف بزنم. خب ببر کلاس بیان. یعنی به خدا طرف دانشجو نشسته، دانشجو دکترا بوده، من با 4 تا کچی کنا انداختمش تو بنبست، یارو گیر کرده بود نمیتونست در بیاد. من این دختره رو میخوام که چی؟ برای چی؟ وقتی رجوع نمیکنی به ذاتت، به اصل وجودت، میبینی بر مبنای غریزه است. بابا یه بار با این رابطه جنسی داشته باشی میپره میره این میلت، بیزار میشه از طرف، اون موقع تا زشتیاش جلوه میکنه برای تو. که چی؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ دنیا وقتی این سوال از خودش نپرسه بسیاری از حماقت ها دست میزنه. وقتتون رو تلف نکنید. تا الان معلوم نیست چقدر 20 سال من متوسط سن 22 سال بگیرم مثلا تو این دانشگاه، چون دانشجو دکترام داره 22 سال بگیرم، به خدا تا الان نفهمیدی چجوری گذشته. بعد اینم نمیفهمی. بعد این 23 ضرب در 2 میشه 46. بجم ثانیه ثانیت داره میگذره. از 4 سال پیش روزی یک کلمه انگلیسی حفظ کرده بودن مثل بلبل داشت حرف میزدی. روزی یک کلمه، بیشتر نه، یک کلمه رو مینویشه تو گوشید، در و دیوار میزدی، فقط همین یک کلمه رو من حفظ کنم. 4 تا 365 تا کلمه حفظ کرده بودی. من چقدر کلمه میخواد دیگه برای بتونی مکالمه داشته باشی؟ نگید به خدا قسمی که کاری که شیطان میکنه همین، درگیر مزخرفات دنیاویتون میکنه. عزیز دل من، میری یه بازی کامپیوتری انجام میدی. منم انجام دادم. که چی این بازی رو انجام میدی؟ تهش چی میشه؟ خب سرگرم بودم. سرگرمی که چی؟ به چه قیمتی؟ چرا داری سرگرمی رو انتخاب میکنی که از توش هیچ چی برات در نمیاد؟ چرا سرگرمی تو یک ورزش نمیذاری که تنومند بشی؟ بیماری نگیردت؟ تو 30 سالگی به دیسک کمر نیفتی؟ رو به خودم دارم میگم. که چی؟ مرادت از این تفریح چی؟ از این کار چی؟ میشینه پای اینترنت 12 ساعت وبگردی میکنه. همینجوری از این لینک تو اون لینک، همینطور داره میچرخه. گذشت. بگذشت زمان، دست به کاری نزدی، بر گردن لحظه ها مهاری نزدی، 100 توپ زدی تمام را کردی اوت، 100 پاس گرفت آبشاری نزدی. هیچ کاری نکرده، گذشته تموم شده. پس اول از قدر اغتنم الفرصه قبل ان تكون غصه. حدیث شریف امیرالمومنین میگه فرصت رو غنیمت بشمار وگرنه تبدیل میشه به غصه. الان میگم ننه بابات میگه ای بابا ما گذروندیم جوونیامون، ای بابا رفت فلان، ای کاش. چه خبر ای کاش؟ یه بار بیشتر فرصت زندگی کردن نداری. من ما تولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلی، هر کس بمیرد امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. مرگ عزیزم، مرگ میدونی یعنی چی؟ مرگ اینه که آدم بی ولایت بمیره. مرگ اینه که هدف هستی رو زمین رو پیدا نکنه. مرده. مرگ بی حسین مردن خدا شاهده. من رسیدم بهش با تحقیق رسیدم. نه فقط پاروزه برسم، که پاروزه خودش یک نعمت، یه سفره‌ایه. حسینی زیستنه. نکته دوم معتدل بودن، عقلانی و استفاده کردن. نکته دوم اون یک بود، نکته و از فرصت استفاده کردن. نکته دو هم که این که آخر گفتم، همه چی تو سؤل امنیت رو بچین خرج خدا کنی و خرج امام زمان کنی. میرم به ما این که محرمه سندی رو که تازگی تو پژوهشام بهش رسیدم خدمت رو اینجا ارائه میدم، بعدش هم عرضم تمام، کاغذ به ما دادن، وقت تمام. چشم. بس کنید اگه میشه لطف بفرمایید. هر موقع اومد به من بگید. نهایت معلومه که سعادت ندارید دیگه. اومد پس علاکی میگه نامردا چه آدم های خجلش. کلید گناهان. آره یه خورده نورش چیز بده. حضرت یحیی علیه السلام آمد، قربانی شد، سرش رو بریدن، در تشت طلا گذاشتن. خدا در قرآن تأکید کرد که از ریشه حی گرفته شده، یعنی زنده بودن همیشگیست با آنکه مرد. یحیی از حی میاد و تأکید کرده در قرآن که این نام رو قبلا رو هیچ کس بگید نگذاشتیم. سوره ای که حضرت یحیی رو ماجراشو میگه، حضرت زکریا میدونه دیگه، تو روایات داریم. حضرت زکریا وقتی جبرئیل ماجرای 5 تن و علل خصوص حسین علیه السلام رو براش تعریف کرد، گفت من دوست دارم یه بچه داشته باشم عین حسین، همونطور این بلاها سرش بیاد، قربانی بشه و من در داغ دیدن شبیه پیامبر بشم. 3 روز روزه سکوت گرفت و خدا یحیی رو در پیری بهش داد. آیه قرآنش هم براتون بیارم. و الحمدلله همینجا حساسا بیا. یا زکریا انا نبشرک که به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. تاکید میکنه خدا که من قبلا این اسم رو هیچ کسی نگذاشته بودم. خب حضرت یحیی آمد تا وعده منجی بدهه. نگاه کن، یحیی میاد سرش بریده میشه، از یحیی میرسن به مسیح. درسته؟ عین این اتفاق هم در اسلام افتاد. یعنی چی؟ از حسین میرسن به کی؟ به مهدی علیه السلام. و شباهت ها بسیار زیاده. یعنی حضرت یحیی حسین بنی اسرائیل و مسیح مهدی بنی اسرائیل. هر دو عمر طولانی، هر دو در غیبتن. قرآن برای هر کدوم از اینها بنی اسرائیل رو مثال زده، بعد گفته فاعتبروا. برای بنی اسماعیل هم همینه. درسته؟ در مورد حضرت مسیح میگه تو کودکی به پیامبری رسید، ما حکمت بهش دادیم، کتاب بهش دادیم. یعنی میشه در کودکی رسید. 2000 سال و 2013 سال تا الان زنده است. خب و به تبع اون به طریق اولا اثبات این که کسی که 1100 خورده سال عمرش باشه ساده تره. قرآن اینا رو گفت که پس فردا کسی اون دنیا حرفی نده. بعد ببین حضرت یحیی چی میگه. داره صحبت میکنه از کسی که میخواد بیاد در آینده. میگه من شما را به آب به جهت توبه، خوب گوش کنید، تعمید میدهم. لکن او که بعد از من میآید از من توانات، از من محکم تر است. حالا اینجا تواناتر ترجمه کنیم، تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم. یکی بعد از من میاد، من تواناتر، من لایق نیستم نعلینشو بردارم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نیکو پاک کرده، گندم خیش را در انبار ذخیره خواهد نمود، ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزان. آنگاه عیسی از جلیل به اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. یعنی آیه اول این استنباط میشه که حضرت یحیی داره وعده ظهور کیو میده؟ حضرت مسیح. و آمد گفت. ما میریم تو اصل متن انجیل. حضرت عیسی فارسی صحبت میکرده؟ انگلیسی صحبت میکرده؟ آرامی صحبت میکرده. این اصل متنش که هیچ مسیحی نمیدن بیشرفا، یعنی کلیسا مطلقا در اختیارشون قرار نمیزه. بس از بدم چی میخواد این بفهمه؟ انجیل متی باب 3 آیه 12 بود دیگه. میایم همینجا پیدا میکنیم باب 3 آیه 12 نگاه کن. من حروفش هم برای که همینجا میخوام آرامی هم بهتون یاد بدم. آره یاد میگیرید، انقدر قشنگ ساده است. نه. اینم حروف آرامی. ابجد خوب و صوتی کلمن صعف از قرشت. میدونید این ابجد خوب و صوتی کلمن از ریشه عبری آرامیه. حروف الف های عربی الف با تا اینجوریه. اما استفاده میشه. که این 22 تا حرف دارن دیگه. خب عبری آرام 22 تا حرف. الفشون چجوریه؟ اینجوریه. ته دو نقطه شون چیه؟ نشون چجوریه؟ بستگی داره نون آخر باشه، نون وسط باشه، متصل باشه، منفصل. این نون منفصل آخره، یعنی نونی که جداست، نه جدا. مثلا ایران نه وصل نیست، اما تو سرزمین نون وصله. اونو اینجوری میکشن به سمت نه وسط. هم اینه مثلا ما میسیم انار، اونجوری نوشته میشه، یعنی خط اینجوری. خیلی شبیه خط کوفی بوده اگه دقت میکردید. ریشه زبان عربی هم همین خطه. سین اینجوریه، شبیه دو چشمه. بعد خدمت شما عرض بکنم ته رو نشون بدم لازم میشه. ته یه چیز عجق بجق اینجوریه. نونم گفتم، نه وسط رو گفتم. میم این مه خودمونه. عبجت خوب صوتی میم کجاست اینا؟ این مه خودمونه. که این که خودمونه، منتها سرکش نداره، یعنی شبیه له. له هم همین جوریه. بعد عین این شکلیه. دالم این پیداش کنیم اینجوریه، یعنی تهش یه دونه نقطه داره خیلی کم. ما حالا ببینیم با هم دیگه بخونیم. دید عبری آرامی یاد گرفتید کاملا الان. این الف بود، این نه وسط، اینم الف. انه حضرت یحیی میگفته انا. بله عربا میگن آقا بگن همینه. حضرت عیسی نمیگفته گاد، میگفته الله. اینا هست پر انجیل. خیلی جالبه حضرت عیسی توی انجیل میگه زکات بدهید، عین لفظ زکات خدا شده. اینا میگن اومدن ترجمه کردن عشق بورز. عشق میگه او یه چیز دیگه هست. میگه نه عشق، زکات کلا جمعش کن. حضرت عیسی میگه صلات، همینجا میگه صلات. نماز چی؟ هر یک شنبه میری یارو ارگ میزنه اونجا، تو هم عشق میورزی، بلند میشی میره. تمام شد. چه خوب. میگه انا، من. این میم، این عین، میم دال. انا معمد، من تعمید دهندم. معمد مفعل. انا معمد، الف نون الف. انا من. ل که بدون سرکش، واو اینم نون چی؟ منفصل جدا. انا معمد، انا لکن، من تعمید میدهم. من لکن یعنی همون لکم، برای شما. ل برای کم شما. هنوز که هنوزه توی لهجه لبنانی سوری به زن و مرد جمع میگن لکن، یعنی فرقی نداره، یعنی مونده تو زبونشون. به میم یه وسط آ، به میا، به چی؟ به ما، به آب. عربی شما میگم که ذهنتونه. ل ت دو نقطه که کج کله بود، یه وسط، به واو ت الف. لتی بوتا، برای اینکه توبه کنید. لتوبه اینجوری بگیم مثلا. لتی بوتا. ه این ه، واو هو یعنی چی؟ او. د اینجا هم بود دیگه، معمد. یای وسط با نون چسبیده، هو دین. دین اینجا معنی اماه، باوت، اما. اما او. د ب ت ر ی، دپتری، after me، بعد از می، من. او بعد از من، الف ت الف، آتا می آید. او بعد از من می آید. اینجا اسم لو داده، اسم برده که این نامردو برشن اسمو ترجمه کردن، is stronger. من برای اینکه اسمو یه بار دیگه ببینیم، دو خط رو بریم ببینیم چی بود. این دو خط چیه؟ هی جیمی، ببینید بعدش دیگه چی بود. بعدش این که شکل هی دو چش بود، خودش. ببینیم چی بود. سه. توی اینجا هم که دیدید دیگه، یا و نون توی دین چجوری بود اینجا؟ هو دین، یه نون، اینم همون چی؟ یا و نون. آتا حسین، میگه حسین میاد. یحیی خودش نظر حسین ابن علیه. گفتن توی اون قربانی معروف؟ گفت نه. آتا حسین، هو او، منی، او از من است. هو او دلا شوه هو منی هو او از من است او دلا شوه من دلا سوا من لایق نیستم انا من مس نوحی من لایق نیستم انا مسنوحی لمشتقل چه کفشا و نعلینشو بردارم من لایق نیستم کفشا اینو جا بجا کنم من حسینم هو او معمد او تعمید میده لکن شما رو به نورا به روحا دی قدوشا به روح مقدس و به نورا ببین و به نون واو ر الف و به نورا اینا استاد این کلمه بودن حسین رو برداشتن چی ترجمه کردن؟ stronger او از من محکمتر است بعد این طرف آیه بعدی در مورد حضرت عیسی میگه ها اون رد نمی کنیم اون حضرت عیسی رو اسمش هم میاره منتها اول میگه حسین میاد میگه بهش میگن توی اون حسین قربانی معروف توی میگه من نیستم به خاطر همینه دقت بفرمایید مسیحی ها دنبال اون قربانی بزرگ تاریخ و ذبح عظیم که به فرزندان اسماعیل خدا به فرزندان ابراهیم وعده داده بود بودند در مسیح این دوتا رو با هم یکی کردن یعنی دوتا آیه رو با هم یکی کردن گفتن قربانی بزرگ تاریخ کی بوده؟ مسیح بوده در حالی که این دو نفر دیگه بودن بله حضرت مسیح بر حق پیغمبر اولوالعزم کلمت الله مخلصش هم هستیم اما نه قربانی بزرگ تاریخ بود و این به صلیب کشیده شدنش هم چیه؟ بی خوده این عباره که انجیل استفاده میکنه ایل لما شبختنی خدایا خدایا چرا تنهایم گذاشتی؟ سه واقعه رو من در کتاب‌های مقدس دیدم که خیلی روش تاکید شده بود یک اول بعثت پیامبره خیلی زیاد اسم برده شده ازش با نام حالا دیگه فرصت نیست من تو سخنرانی اسم آوردم عبری نشون دادم با تلفظش قشنگ دیدن محمد دوم حسین علیه السلام سوم مهدی که با عنوان محمد دوم ازش یاد کرد و از همه بیشتر در مورد او گفتن او خواهد آمد فارت تنور یهوی بختتن زهور چنان آب بزنه بیرون از تو تنور که خیلی ها گیج بشن و تو اون هیرو بیر نفهمن کجا باید برن تو حیفی تو محبت اینا رو تو دلت داری سبک زندگیت هم شبیه اینا کن حیفی همین الان هم تصمیم بگیری میتونی بری امیر المؤمنین فرمود محبین ما چه شیعه چه سنی خب اهل بیت که دارن تو این مملکت مسیحی هاش هم خب اهل بیت دارن یهودی هاش هم خب اهل بیت دارن ما ایرانی ها افتخارمون بینه میگه که پیروان ما همچون زنبور عسل هستن اگر می دانستن چه شهدی در درون دارند هر آینه شکم می دریدند و از شهد خیش می خوردند از خان کریمانه علی ابن موسی رضا بهره می برید تو این شهر او حسین زمان خودش بوده حسین زمان الان رو درک می کنید آقا صاحب زمانو می رسید به مهدی چقدر برای ظهور آماده ای دانشجو تو باید بری امام زمان رو پخش کنی غریبه مظلومه چون تو باید بری معرفیش کنی تو باید بری از عقیدت دفاع بکنی با مسیحی حرف زد کتاب مقدس رو بیرون بکشی بهش نشون بدی یهودی حرف زد نشون بدی بتونی دفاع کنی از عقیدت مظلومه چرا؟ در بین خود ما روایات میگه اگر شیعیان به جنبن ظهور شکل میگیره اصلا با غیر شیعه کاری نداره نمیگه تو کل دنیا ما باید تربیت بکنیم و تربیت بشیم حواسمون کجاست یه خورده بهمون سخت میگیرن زمین و زمان رو فوش میدیم به کفر گفتن میفتیم خیلی بنر قشنگی زدن امیر قافله گیرم که عزم جنگ کنند نشستن سواران کرام حج بزنن میگه گیریم که بخواد بیاد با کی میخواد بیاد سر تو آخر نکنیم ما حیوان نیستیم ما انسانیم بله زندگی حیوانی هم داریم زندگی غریزی خودمون هم میبریم اصلا نفی نمیکنه اما یادمون درس خوندنمون خرج چی باید بشه میرسیم به ذکر حالی یه کاری میکنیم میگیم تمام احوال من مورد تایید امام زمان وقت و صاحب ولایت زمان وقت است او تایید میکند امروز این داره قضا میخوره برای ماست قضا خوردنت قاشق خوردنت میشه ثواب خداش. اون دنیا طرف میمیره 80 سال عمر کرد، میگن 80 سال ذکر گفت بی وقفه، میگن مگه میشه؟ میگه بله، ذکر حالی داشت، ما تایید کرده بودیم. برسونید، برید بگید به خدا قسم اینجوری فکر، من دانشجو بودم مثل شما، با خودم به خدا اولین باری که من سخنرانیامو شروع کردم، من دانشجو بودم درس میدادم تو دانشگاه، سر کلاسای دیگه، به مقاطع دیگه، به خدا میگفتم دانشگاه خودمو درست کنم، خدا برکت داد. من اصلا به خواب شبم نمیدونم برم خارج کشور سخنرانی کنم، خارجی از اونور پاشن بیان اینجا جلسه بزنن، من برم براشون سخنرانی کنم، پاشن برن دوباره کشور اصلا بماند به کنار. به خدا میده، برکت میده. فکر کردید مثلا من نمیخوام بگم سبک زندگی مهدویه، نه، برای خیلی هم فاصله دارم، باید جور کنم خودم هم برسونم، اما به خدا برکت میده، عزت بهت میده. ما تو این مسیر جز خیر ندیدیم، استاد استاد بهمون گفتن، دکتر دکتر گفتن که نداشتیم. هر جا رفتیم عزت احترام. یادم همین مشهد دانشجو بودم، اومده بودم صبح بلند شدم از شاهرود دانشجو بودم، تو قطار میشستیم میرسیدیم 5-6 ساعت راه بود، اینجا زیارت میکردیم 12 دوره برمیگشتیم. تو قطارم بنامون برای این بود، از این کوپه ها گرفتیم که تختیه بخوابیم، از زیاده بچه ها شروع کردن شوخی کردنی که اسپری اومد زده که نمیدونم چی، از این جنگولک بازی تو همونجا بگو بخند. من وسط حرم ساعت 9 صبح بود، یه خوابی منو گرفته بود، به چمنای باغچه ها طمع کرده بودم. این بی‌انصافام که میخوای یه چشت برم آی فلان فلان شده. خب و خودم هم ناراحت بودم، نمیخواستم تو حرم بخوابم. خیلی هر شب به مرزه گفتم بابا نمیصرفیدم تو برای 2 ساعت بری چیکار کنی، بری خونه اجاره کنی 2 ساعت. واقعا دنبال یه وجب جا میگشتم بخوابم، اینجوری به شما بگم. بعد اومدنی هم نرسیدیم به قطار و مجبور شدیم با اتوبوس برگردیم و یه داستانی داشت. الان چه جوریه؟ الان خودشون زنگ میزنن، منت میکشن، میزنن تو سر و کلهشون 6 ماه تلفن، بعد بلیت هواپیما، آقا تو رو خدا فلان شرکت نگرفتیم به همان شرکت گرفتیم، بلند میشه تو فرودگاه میان منو برمیدارن، یکیشون کیفمو میگیره، یکیشون ساکمو میگیره، میبرن میذارن تو هتل، تو هتلم میخورم میخوابم، بعدش هم میبرن هم حرم برمیگردن. و یه لحظه با خودم گفتم ای چیکار باید بکنم؟ تو دانشگاهی که دوست داشتم درس بخونم و قبول نشدم، همون دانشگاه دارم تدریس میکنم. آدم چی بگه به خدا؟ شما برکت رو نمیبینید. به خدا قسم اگه یک قرون خرج کردم 10 برابر بهم داده، 10 برابر بهم داده. این چیزی که خودم دارم میبینم، جوانی نکردم از همه شما بیشتر. یه روز من تو دانشگاه بند نبودم، هر روز مسافرت، اما سعیم بر این بود گناه نکنم. میرفتیم لذت میبردیم از همین جاده شاهرود به سمت شمال، راه و کوره راه نداره که ما نرفته باشیم با موتور. و همیشه بچه پایه‌ای بشیم، موتور میبستیم قانقان میشدیم میمونیم. آره اونجا ماشین نمیتونست بره، با موتور میرفتیم، با ماشینش هم رفتیم. این همه نوشیدنی، فقط عرق نخوردیم. آره خدا میگه نمی نوشیدنی بخور، عرق نخور. این همه خوردنی، میگه گوشت خوک نخور. شر و شور هم بودیم خدا شاهده. من ماه رمضون 2 سال پیش پول دادم یه ختم قرآن تو ماه رمضون، گفتم ثوابش بیشتره، برای استادا و معلمایی که من سر کلاس اینا رو آسی کرده بودم، نمیدونستنم کار منه، دیوانه بودیم دیگه. درسمون خوب بود، خاطر چه دلیلی استاد ازه؟ به خدا من قشنگ یه معلم هندسه داشتم گریه کرد بالا اون سکوی جوری چیزی، کار من بود. زنگ زدم به دیگر رفیقام، دادم اسمش رجبی، گفتم رجبی حامد برو بگرد اینو پیداش کن، بگو فلانی تحلالیت میطلبه گناه، من بیام دستشو ببوسم. ما خل بودیم، خب کارا چی بود میکردیم؟ این حساس بود به صدای تیک تیک خودکار، تا میچرخید بچه تیک تیک تیک تیک تیک روانیش میکردم، برمیگشت میگیره میزد و همونجا نقد بدستان. من دنبال یه بهانه، ببین وقتی دارم گیر میکنه، ایرانی ها اینجوری هم دیگه، دنبال یه بهانه بودم که چی صدای تیک تیک رو در بیارم نفهمه. بعد یک ساعتی داشتیم، این ساعت مچی خودکار گذاشتم توی اینجا، زمستونم بود، کاپشن تنمون بود، خونم اون موقع تبریز بود. بعد اینو گذاشتم اینجا، اینم تا برمیگش دستا رو نگاه می‌کرد، روش اینو برمی‌کرد، من اینجوری می‌کردم، میگفت تق، این برمیگش می‌گفت من دستام، این که خودکار نداره، کیه؟ گشت گشت گشت گشت. بعد ما خودش شاگرد اول کلاس بودیم، من یادم همون مثلا 19 و خورده معدل تو رشته ریاضی می‌بردیم. بعد تق تق تق تق این آسیش رو یه برگشت، من دیدم اینجا دفترم رو کوبید رو میز، شور شورش گشت ریخ من رو خودم. معلم پرورشیمون یه بار آخر ترم منو صدا کرد گفتش که بیا اینا رو نرید کات بکنید کلیپ ازش بسازید بگین اومده داره درس میده. میخوام بگم اینا فکر نکنید سلام علیکم و رحمت الله از اینا نبودیم. خب معلم پرورشیم آخر سر من صدا کرد گفتش که رائفی بودن. گفتم من یه چیزی ازت میخوام، قبول داری من یک کلمه به تو حرف یاد دادم یا نه؟ گفتم بله. گفت قبول داری حضرت امیر فرمود؟ گفتم بله. من علمنی حرفا فقط سیرنی. گفت من نمیگم شما عبدی، شما آقای بزرگواری، به من بگو اون کیه صدا مگس در میاره. خب نمیدونست اومده پیش اصل جنس، پیش خودم داشت. گفتم براتون بررسی میکنم، خبرشو بهت میدم، برو باش فلان جن زهر مار دست میزنی. من یه جاهلیتی کردم شما هم دست میزنی. حالا بذار راهش هم بهتون بگم. این بنده خدا وقتی به سمت من نگاه میکرد ما صدا مگس در میگفتیم صدا بعد آره این که نگاه میکرد بعد یه مثلا شوخی هم میکرد میکشتیمش. وقتی به من نگاه میکرد من صدامو قطع نمیکردم، تا روشو میبرد به اونور کلاس من قطع میکردم. این رفته بود تو مخش که این بابا اینور کلاسه دیگه، تا آخر ترم اینور رو نگاه میکرد. خب اصلا دنبال ما نمیگسته، یعنی یه جور این صدام صدای نازکیه، پخش میشه اصلا نمیتونه طرف تشه، دهنم بسته است اصلا، بعد گمانش به اینه میره که گور به گور شده باشه. خب او رو پیدا کردم، او خودش بهم اسمس داد، من فلانی هم خیلی خوشحال شدم به این جا رسید، یعنی توی وبلاگم پیغام گذاشت، بعد من رفتم توی سایتش نظر گذاشتم، شمارم گذاشتم، گفتم شما استاد من، بهم اسمس داد، من بهش زنگ زدم گفتم منو ببخش من همونیم که این کار کردم. 10 دقیقه میخندید، خب میگفت از همون اولم اینجوری بودی فلان، و همون رو میری با این سیونیستا برمیری و نمیدونم. نه میخوام بگم به خدا قسم شاد بودیم، میخندیدیم انقدر تو مدرسه و دانشگاه میخندیدیم که میمدیم خونه دپرس بودیم. دیدی زیاد میخندی؟ یعنی تو خونه مثلا پدر مادرم گفتن چه مرگته، چه شده، چه اینجوری فلان، گفتیم هیچ، از بس خندیدیم. خب یعنی لذت بردیم از دوران تحصیل. اما همون موقع پژوهش میکردم، تحقیق میکردم، یه کتاب جدید میومد میرفتم میخونم، یه مقاله جدید، یه نظریه جدید. این به این معنی نیستش که یک زندگی دوگم، اصلا اینجوری نیست. میگه امیرالمومنین لبخند از لبش نمیافتاد، آقا رسول الله لبخند از لبش نمیافتاد. حضرت میفرمود با لبخند به مردم احسان کنید، خوبی کنید، انرژی مثبت بدید، نه الان مثل برج زهرمار میمونه طرف. 2 ساعت و نیم الان دارم اینجا صحبت میکنیم با هم دیگه نشستیم. خب برای من خدا وکیلی نفهمیدم چه جوری گذشت، برای شما هم همینه دیگه، قبول کنید دیگه، خداش همینه. خب برای چی؟ به خاطر اینکه به وقتش گفتیم، به وقتش خندیدیم. زندگی نرمال یعنی این. تازه من نرمال نیستم، ما کج و کلم، آدم نرمال ندیدم. ما آیت الله زابلی ایشون انصافا استاد اخلاق بنده است، افتخار میکنم. یک اعجوبه‌ایه، مسائل فیزیک سیاه‌چاله رو من رفتم پیشش داشت میگفت، من دیگه نفهمیدم، نکشید مخم. یکی داریم فوق لیسانس انرژی هسته اتمی چه چیزا میخونه، درس فیزیک داره، گفتم بیاین بابا از ببینیم چه چه جوریه. این میگفتش که بابا این نظریه هایزنبرگو داره میگه، نمیدونم چی فلان، به خدا اصلا عجیبه. بهش دادن اینجوری نیستش که، من بعید میدونم بخواد درس دانشگاهی نخونده، خدا میده اراده بکنه یه لحظه همه چی بهت میده. من آیت الله دیدم انتگرال سگانه حل کرد، 2 بار تخت سیا رو پاک کرد تو دانشگاه شریف، تمام دانشجو اینجوری مات مونده بودن با 70 خورده سن. خدا اینایی که ما درگیرشیم علم نیست بابا، 2 تا 4 تا اراده بکنن کامتو شیره میکنن با یه قاشق عسل میزنن تو دهنت، اینجوریه. آی زابوری دانشگاه مصادق دعوت کرده بودن، بعد منم فهمیدم ایشون میاد اونجا، رفتم. بعد وقتی ایشون ماشینش رسید من رفتم درو باز بکنم، یه ایرادی که به بچه‌های دانشگاه مصادق میگفتم، گفتم شما چقدر دوگمو بسته اید، برونگرا نیستید، بگید بخندید، اسلامی نیست. بعد ایشون از ماشین تا پیاده شد با 80 سم خیلی پیره، بعد زیر دست و بغلشو بگی تا راه ببری، اگرم این سن رو نداشته باشه واقعا 80 نشون میده. ایشون پیاده شد همینجوری شد، گفت سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. اصلا من زدم زیر خنده، اینو میذارم نگم زهر مار. خب یه آیت الله اومده برات داره اینجوری بهت داره حال میده، بعد تو مثلا واسه کی داری کار میکنی؟ فکر گناه داره خندیدن فکر میکنه. خب حالا همشون هم پسرن. اینجا باید بگه نیشتو ببند، بسه، زشته، خجالت میکش اون ورنه. اینجوری سرتون رو درد بردم، اصخوام وقت، خیلی وقت، این وقت همون به من دادن. یه کارشون هم کردم که میترزدم بیان بالا، تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب از زمان سلامتی خودتون صلوات بفرست. خب خیلی ممنون از تشریف فرمایی جناب استاد رائفی پور، متشکرم که با این کسارتی که داشتن ما در خدمتشون بودیم. ممنون از همه دانشجوی عزیز که تا این موقع سا... صبر کردن و مشتاقانه این جمع رو همراهی کردن. دوستان همینطور که تشریف میبرن حواسشون باشه، مسابقه پیامکی ما هم تو سایت ظهور 313 هست که کارتاش رو دوستانمون دم در خدمتون تقدیم میکنن و هم استنداش دم در هست، میتونید ملاحظه بفرمایید. مسابقه پیامکیمون هم توضیحاتش مفصل در سایت ظهور 313 هست. من اشاره کنم آقایون لطف کنن از در پشتی تشریف ببرن که هم خودتون راحت باشید. آره خدا خیرتون بده. همایش ستارگان منتظر دو رو هم ما هفته دیگه 25 خواهیم داشت با موضوعیت شهید دکتر چمران. اون رو هم از دست ندن دوستان انشاءالله. ساعت 12 تا 2 دانشکده مهندسی و جلسه امروز رو هم فایل صوتیش رو انشاءالله از تو سایت ظهور 313 دوستان میتونن همین امروز تا فردا دانلود کنن. فایل تصویری رو هم انشاءالله هفته آینده دوستان ما آماده خواهند کرد. خیلی ممنون، لطف کردید، التماس دعا. خدا حافظ همتون.